Dijsselboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 12 mei. Zondag zijn de verkiezingen in Turkije, maar kunnen mensen in het aardbevingsgebied wel stemmen? En Richard de Mos wil weer wethouder worden in Den Haag, maar wordt dat voorlopig nog niet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos keert voorlopig niet terug in het college van BMW. In een gemeenteraadsdebat is daarover gisteravond geen knoop doorgehakt. De Mos en zijn partijgenoot Quernaoui moesten in 2019 als wethouder opstappen, omdat ze van corruptie werden beschuldigd. Maar nu ze daarvan zijn vrijgesproken, willen ze snel weer toetreden tot het college. De andere collegepartijen in Den Haag zeggen dat ze openstaan voor gesprekken, maar lijken niet enthousiast over de uitbreiding van de coalitie. Vanwege tijdgebrek kon het debat niet worden afgerond. Waarschijnlijk wordt er volgende week verder gepraat. Vorig jaar overleden 24 mensen bij arrestatie of in een politiecel, zegt de actiegroep Control-Alt-Delete. Dat zijn er 4 meer dan in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie staat. Het OM sprak van een toename van 13 naar 20 doden in een jaar tijd. Maar volgens Control-Alt-Delete was de toename dus nog groter. De actiegroep maakt zich daar zorgen over en zegt dat er geen logische verklaring is. De politie kreeg vorig jaar de beschikking over een stroomstootwapen, juist om doden te voorkomen. Maar toch werd er volgens de actiegroep vorig jaar vaker geschoten dan in 2021. In de Tweede Kamer zijn de regeringspartijen D66 en ChristenUnie kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar. En dus ook D66 en de ChristenUnie zien er weinig in. Ze zijn bang dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden in gevaar komen als Nederland daar de geldkraan dichtdraait. De VS zegt dat Zuid-Afrika wapens heeft geleverd aan Rusland. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika zegt zeker te weten dat een Russisch schip wapens heeft opgehaald in een haven bij Kaapstad. Zuid-Afrika zegt neutraal te zijn in de oorlog in Oekraïne, maar volgens de Amerikanen komt daar in de praktijk weinig van terecht. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Gustav hoorde in de tweede halve finale in Liverpool bij de beste 10. Ook Estland en Slovenië zijn door. En daarmee krijgt de finale van het Songfestival toch een Nederlands tintje. Het nummer van Estland werd medegeschreven door de Nederlander Wouter Hardy. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. De finale van het Songfestival is morgen. Het weer vanuit het noordoosten breekt vandaag de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot regen of onweer. Het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon. Maar vooral zondag kunnen er ook wel wat buien vallen. Het NOS Radio 1-journaal. Zondag gaat Turkije naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. 3 maanden na de verwoestende aardbevingen die aan meer dan 50.000 mensen het leven kosten. In het rampgebied is nog veel chaos. Mensen wonen in tenten of bij familie op andere plekken in het land. Vooral in het zwaarst getroffen gebied in Hatay is het de vraag of mensen wel kunnen stemmen. Correspondent Mitra Nazar ging begin deze week terug naar het rampgebied. Ik ben in Antakya en we hebben met een drone gevlogen boven de zwaarst getroffen wijk hier. Ja, en dit van bovenaf te zien is werkelijk ongelooflijk. Want nu veel van het puin van ingestorte gebouwen is weggehaald, zie je pas echt goed hoe keihard deze stad is geraakt door die aardbevingen. Ja, en hoe hele wijken eigenlijk zijn weggevaagd. Ik zie grote gaten in wat voorheen dicht bebouwde straten waren. Gewoon hele grote lege plekken waar duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Dit is Electric Mahallesi, ooit een bruisende wijk in Antakya. En de Muhtar hier, het wijkhoofd, heeft een container. En vanuit daar probeert hij zijn werk te doen. Maar zijn mensen zijn er niet meer. Ze zijn onze doden vergeten en hebben alle aandacht nu gericht op verkiezingen, zegt hij. Ze zeggen dat 51.000 mensen zijn omgekomen, maar ze gedragen zich alsof er 50 kippen zijn doodgegaan. Verkiezingen zijn het laatste waar hij op zit te wachten. En toch is dat nu zijn belangrijkste taak. Op een plastic tafel naast zijn containerwoning liggen stapels met briefjes. Stemregistraties zijn het. Ik heb ze allemaal gebeld, één voor één. Ik heb gezegd, alsjeblieft, kom terug om te stemmen. Het is belangrijk. Gebruik je stemrecht. We hebben je stem nodig, zegt hij. Ik geloof dat ze allemaal zullen komen. De woede op de regering is hier groot. Vlak na de ramp zagen ze geen hulp van de staat. De eerste dagen zaten er mensen levend vast onder het puin. Er was niemand om ze te helpen. Er zijn daardoor meer mensen doodgegaan dan nodig, zegt men hier. In Antakya is van oudsher weinig steun voor de AKP van Erdogan. Het is hier altijd oppositie geweest. Veel zal daar niet aan veranderen in het stemgedrag. Het probleem is nu vooral, hoe kunnen mensen hier zondag naartoe komen om hun stem uit te brengen? Een logistiek lastige operatie. En op hulp van de staat rekenen ze hier opnieuw niet. Maar vrijwilligers van oppositiepartijen doen er alles aan om geen stem verloren te laten gaan, zegt advocaat Nurhar Kar, verbonden aan de arbeiderspartij TIP. Er is maar één weg de stad in en daar zal het verkeer enorm vast komen te staan. We houden er ook rekening mee dat er misschien opzettelijk blokkades op die weg komen om te voorkomen dat mensen hier kunnen stemmen. Ze zijn bezig om bussen te regelen. Er is geld ingezameld voor buskaartjes. Via sociale media wordt iedereen opgeroepen. We zullen de stembus met ons leven bewaken. Tussen de puinhopen zijn her en der tekenen van leven te zien. Echtpaar Ayhan en Zekie verloren hun huis en hun kebabrestaurant. Maar de geur van barbecue komt nu uit een open tent. Met een zwarte stift schreven ze het woord kebab op het witte tentdoek. Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen ze door te leven. Mensen zijn dankbaar dat we hier zijn, zegt Zekie. Dat ze kunnen eten. We moeten rechtop blijven staan. Niet alleen voor onszelf, maar voor Hatay. Ook zij hebben gemengde gevoelens over de verkiezingen. Er zijn nog steeds mensen vermist, zegt Ayhan. Lichamen onder het puin. Laat ze iedereen eerst vinden en dan denken aan verkiezingen. Of dit een eerlijke verkiezing wordt op deze manier, ik weet het niet, zegt hij. Aan de binnenkant van het tentdoek hangt een A4'tje. Met pen zijn er 5 sterren opgetekend. En eronder staat Michelin. We hadden gasten uit het buitenland, zegt hij. Ze vonden onze kebab zo lekker en hingen dit op. Hij glundert een beetje. Dit zijn zware tijden voor ons allemaal, maar we zijn blij dat we mensen kunnen bedienen. Correspondent Mitra Nazar in Hatay. Mitra, je spreekt dus mensen daar die echt boos zijn op de regering. Hoe ligt het in de rest van Turkije? Ja, nou ja, ik durf best wel te zeggen dat er in het hele land veel woede is over hoe het allemaal is gegaan na de aardbevingen. Ook ervoor, hoe het zover heeft kunnen komen. Het gaat dus vooral over de trage respons van hulpdiensten in de eerste cruciale dagen na de ramp. Maar ook over die bekende corruptie in de bouwsector, waar we het vaak over hebben gehad. Die bouwsector waar Erdogan een grote vinger in de pap heeft, altijd heeft gehad. Dus dat zijn zaken die mensen in het hele land boos hebben gemaakt. Maar de vraag is of het ook de mensen boos heeft gemaakt die op Erdogan stemmen. Want die boosheid horen we vooral bij mensen die al kritisch waren op deze regering en die al op de oppositie zouden stemmen. En in Antakya, waar ik dus was, waar je die boosheid hoorde net in de reportage, ja, dat is echt een oppositie-minded plek. Op andere plekken horen we mensen toch anders spreken. Daar wordt dan gezegd dat dit echt een act of nature was, een aardbeving. Daar kan Erdogan niks aan doen. En hij is juist degene waar mensen nu op vertrouwen dat hij de boel weer kan opbouwen. En dat is Daar is dan weer veel wantrouwen naar de oppositie. En veel angst ook voor als er een machtswisseling zou komen. Kan iemand anders dan Erdogan dat dan wel doen? Wat belangrijker thema is, ook nu in aanloop naar de verkiezingen, een thema van woede op deze regering is de economie, de slechte staat van de economie. Want dat voelt iedereen en daar zien we veel meer beweging. En daarop is Erdogans populariteit echt afgenomen de afgelopen jaren. En dat zou hem wel eens de kop kunnen kosten dit weekend. Ja, het worden sowieso dus heel spannende verkiezingen. En hij heeft een van de oppositiepolitici die eigenlijk verkiesbaar was, Min Intje, die maakte gisteren eens bekend dat hij zich terugtrekt uit die race. Wat betekent dat voor die verkiezingen? Ja. Waar gaan de mensen naartoe die op hem stemmen? Ja, dit is gisteren bekend geworden dat hij zich terugtrekt. Echt zo kort voor de verkiezingen. Een totale twist van het verhaal. Echt een belangrijk moment. Want vergeet niet, de oppositie staat dit keer sterker dan ze ooit tevoren hebben gestaan. Omdat ze zich met een heleboel oppositiepartijen scharen achter één kandidaat. Maar deze man, Inge, dreigde even roet in het eten te gooien. Inge kennen we nog uit 2018. Toen was hij de presidentskandidaat tegenover Erdogan. De partij, voor dezelfde partij, waar nu Kılıçdaroğlu kandidaat is. Inge verloor het toen van Erdogan. En in deze verkiezingsrace voerde hij nog steeds campagne tegen Erdogan, maar ook tegen die verenigde oppositie. Daarmee dreigde hij dus die oppositiestem te splijten. Hij had natuurlijk geen kans om te winnen. Hij zat op een gegeven moment in de peilingen op 2-3%. Maar de kans zou groot zijn dat door hem de verkiezingen naar een tweede ronde zouden moeten gaan. Nou, nu heeft hij de handdoek in de ring gegooid, zo kort voor de verkiezingen. Ja, en die stemmen, waarschijnlijk een groot deel daarvan gaan naar Kılıçdaroğlu, naar de grote rivaal van Erdogan. Dus dat is goed nieuws voor de oppositie. Nog steeds lastig te voorspellen. Erdogan is altijd goed in het winnen van verkiezingen. Maar hij staat er nu wel echt heel slecht voor. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. En bent u geïnteresseerd in die verkiezingen in Turkije? Luister dan naar de podcast Erdogan de Naschok die Mitra heeft gemaakt. NPO Radio. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur was Peter Hanenberg de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam. Het ging over Ines Wesky, die 3 weken geleden werd aangehouden. Ze wordt verdacht van het doorsluizen van informatie van haar cliënt Ridwan Taghi. Omdat we niet weten wat er precies speelt, wordt er heel veel gespeculeerd. Is het een opzetje van het OM en Wesky? Hanenberg denkt van niet. Het is meer als je kijkt naar het totaalbeeld dat daar een hele doorzoeking op touw gezet wordt. Ook van het kantoor, een officier van justitie die dat vordert. 2 rechters, commissarissen hebben wij betrokken. De deken van de orde hebben wij betrokken. Ja. En dan ook nog de gevangenhouding. Dat is allemaal te veel bij elkaar om een opzet te zijn. Ja. Wel kan het zijn dat Wesky is bedreigd en dat ze onder druk van haar beroepsgeheim daar niet over sprak. Dat beroepsgeheim is heilig, zou je kunnen zeggen. Een advocaat kan daarvan tot op zekere hoogte ontheven worden, maar mag de belangen van de cliënt niet schaden. Ook niet als dat haar zelf kan helpen. Stel, zij is bedreigd door haar cliënt en voelde zich gedwongen in deze situatie. Ik denk dat de meeste advocaten ervoor zullen kiezen dat die geheimhouding tot het bittere eind vol te houden. En met het oog op morgen ging het over de nieuwe Europese kunstmatige intelligentiewet. Gisteren stemde het Europese parlement ermee in. De Europese Commissie kan zo strenge eisen stellen aan AI-systemen en riskante systemen zelfs verbieden. Hoogleraar kunstmatige intelligentie Anne Meulsen legt uit wat het allemaal betekent. De wet probeert eigenlijk van tevoren in te schatten hoe schadelijk bepaalde systemen gaan zijn. En daarbij wordt dan onderscheid gemaakt tussen ontoelaatbaar risico. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan social scoring, wat ook wel bekend is uit China. Daar zijn we heel ver vandaan. Dat willen we sowieso niet. En dat wordt door die nieuwe wet nog eens een keer onderstreept. Daarnaast zijn er een heleboel systemen die worden gecategoriseerd als hoog risico. En dat betekent dat ze misschien wel mogen worden gebruikt, maar dan moeten ze eerst door een hele uitgebreide procedure. Meulsen noemt de nieuwe wet een stap in de goede richting. Want nu is er eigenlijk heel weinig concreets. In theorie is er heel veel mogelijk met de juridische middelen die we hebben, maar in de praktijk is er heel veel onzekerheid. En ik denk dat hierbij in ieder geval duidelijk wordt op welke manier wij willen gaan beoordelen wat we wel niet toelaatbaar vinden. En ik denk zeker ook dat die Europese wet samen met dat verdrag hele interessante mogelijkheden bieden om dat ook af te gaan dwingen in de toekomst. Het radioprogramma Vijf Dagen stond stil bij het lerarentekort. Door heel Nederland zijn er nog altijd te weinig leraren voor alle leerlingen. Een manier om dat op te lossen is mensen aantrekken via het zij-instroomtraject. Mensen die opgeleid zijn voor een ander beroep kunnen via die weg toch nog leraar worden. Sarah Welling volgde dat traject en vertelde dat het wel erg pittig is. Het is precies zo ingepast dat je met één dag in de week lesgeven kan combineren met een andere baan die je hebt. Want je hebt ook nog gewoon je vaste lasten en zo. Ja, ja, precies. En daar komt de studeren bij, maar dat gebeurt dan grotendeels in je eigen tijd. In avondsessies en in aparte weken door het jaar. Dus het kan allemaal net. Het zij-instroomtraject bestaat nog niet erg lang. Begeleiders vinden dat soms moeilijk, merkte zij-instromer Ingrid van Kuilenburg. Het is wat minder eenduidig voor werkgevers en collega's uit het onderwijs dan stagiaires. Want als iemand vanaf de opleiding komt, nou, die weet wij spreken even niks en die gaat langzamerhand alles leren. Maar als je al ergens een carrière van 20, 25 jaar gehad hebt, dan weet je voor een deel eigenlijk heel veel en op een ander punt helemaal niets. Nou, hoe ga je dat begeleiden? Dus wat is dan de behoefte van die zij-instromer? En dan merk je soms dat je eigen werkplekbegeleider of de school daar ook een beetje nerveus van wordt als ze daar dan minder ervaring in hebben. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Just R.E.M. met Losing My Religion. Een dreun voor het kabinet bij de aanpak van stikstof in de stal. Het woord dreun staat voorop NRC. Die krant heeft de voorlopige conclusies van een onderzoek naar het nut van de technische innovaties in de veehouderij. Conclusies in het conceptrapport van de Universiteit van Wageningen. Die innovaties leveren maar weinig op. Vooral emissiearme stalvloeren vallen tegen. Die zouden minder stikstof uitstoten door de mest sneller te scheiden van de urine. Maar die belofte wordt niet waargemaakt. Duizenden boerenbedrijven die dit soort technieken nu al gebruiken, stoten dus meer stikstof uit dan waar tot nu toe mee werd gerekend, concludeert NRC. Een voldoende voor Nederlands moet een vereiste worden voor een middelbare school of mbo-diploma, vindt de baas van de onderwijsinspectie die dat in het AD vertelt. Nu is het nog toegestaan om voor het kernvak Nederlands een 4,5 te halen als eindcijfer, want dat wordt dan afgerond naar een 5. Mits er wel voldoendes op de eindlijst staan voor Engels en wiskunde. De hoogste onderwijsambtenaar waarschuwt in het AD dat zo een groeiend aantal leerlingen laaggeletterd school verlaat en dus niet genoeg taalvaardigheden heeft om zichzelf te redden in het leven. Trouw analyseert het huurcompromis dat gisteren werd bereikt in de Tweede Kamer na 3 debatrondes. Tijdelijke verhuur van woningen wordt verder aan banden gelegd. Sterker constateert de krant, tijdelijke verhuur wordt weer de uitzondering. PvdA en ChristenUnie moesten volgens Trouw wel flink onderhandelen om hun wetsvoorstel erdoor te krijgen. En onder druk van het CDA is er nog een uitzondering opgenomen voor mensen die gaan samenwonen en de woning die ze achterlaten nog niet willen verkopen. Die woning mag nog met een tijdelijk contract worden verhuurd. En het kabinet heeft de verplichting laten vallen om leaseauto's per 2025 helemaal emissievrij, oftewel elektrisch, te maken. Volgens de Telegraaf weten veel bedrijven dat niet en die verplichten hun personeel nog altijd te kiezen voor een stekkerwagen. Het plan leaseauto's verplicht elektrisch te maken per 2025 sneuvelde volgens Haagse bronnen, toen uit een doorrekening bleek dat dat de schatkist 4,5 tot 5 miljoen euro zou kosten. De BOVAG vindt dat bedrijven werknemers voorlopig weer moeten toestaan te kiezen voor een auto op de ouderwetse brandstof. AZ heeft in de eerste halve finale van de Conference League met 2-1 verloren van West Ham. Commentator Frank Wielaert zag dat AZ wel goed aan de wedstrijd begon. De ploeg uit Alkmaar voetbalde eigenlijk best leuk en West Ham United had het heel erg lastig. Wist niet zo goed, moeten we druk zetten ja of nee en opvangen. Ja, dat ging wel aardig, dat was eigenlijk goed genoeg om AZ van kansen af te houden. En West Ham United kon zelf ook vrij weinig creëren. En toen was daar ineens de doelpoging van de Reinders. De doelman van West Ham United, Areola, was verrast in de korte hoek. Die bal viel binnen, 1-0 voor AZ. Maar ja, niet zozeer tegen de verhouding in. Maar hij was daar zomaar ineens. Die voorsprong voor de ploeg uit Alkmaar. In de tweede helft moest West Ham komen. En ze kwamen uiteindelijk. Het werd 1-1 via Benrahma. Via een penalty. En daarna een hoekschop. Niet zo gek lang na die gescoorde penalty. Een hoekschop binnengetikt door de spits Antonio. Daardoor wint West Ham. Maar niet heel overtuigend. AZ gaat het lastig krijgen in de thuiswedstrijd komende week. Maar West Ham is te pakken. Die finale van de Conference League, het kan nog. En ook AZ-coach Pascal Jansen houdt moed voor volgende week. 2-1 verlies. Maar zoals ik jullie zo vaak heb verteld, op het moment dat je achterstaat in zo'n wedstrijd als deze, een knock-out moment, dan is het nu rust. Gaan we ons voorbereiden voor de tweede helft. Maar voelt het als een gemiste kans? Ja, deels wel. Want we hebben volgens mij flinke delen van de wedstrijd goed de controle gehad. Zonder overigens heel veel grote kansen te creëren. Als je het stadion op een gegeven moment hoort fluiten en ontevredenheid uiten ten opzichte van hun eigen ploeg, dan heb je ze eigenlijk precies waar je ze wil hebben. En dan zie je overigens wel 2 momenten in zo'n wedstrijd. En heel het verhaal slaat om. Dus de dynamiek valt in één keer weer hun kant op. Hebben jouw spelers jou nog verrast dat ze inderdaad de rust bewaren, dat ze zo'n stadion stil krijgen? Nee, ze hebben me niet verrast, want ik heb wel eens vaker tegen je gezegd, ik weet waartoe mijn jongens in staat zijn. En je ziet de situatie die we vooral in de as van het veld wilden creëren. Daar hebben we merendeels van de wedstrijd ook goed gedomineerd. En daar ben ik wel tevreden over. Maar we zullen ook voor volgende week nog meer moeten brengen om in ieder geval de gelijkmaker af te dwingen. En te kijken of we dan in ieder geval langer kunnen volhouden. Het is rust, 2-1 achter. Wat heb je tegen ze gezegd net? Nou, dat we heel erg ernaar uit moeten kijken om ze volgende week in Alkmaar te treffen. En dat de dynamiek van zo'n wedstrijd in ieder geval heel bepalend is om het momentum te behouden. Want wat we net al zeiden, als je het stadion nou niet letterlijk stil speelt, maar wel vol afgrijs naar hun eigen ploeg ziet kijken, dat is wel heel belangrijk. En volgende week is het stadion van ons. En dan gaan we die energie dan verder nog doorzetten. En de doelpuntenmaker in de wedstrijd van gisteren was Tijani Reinders dus. Die verder ook een goede wedstrijd speelde. En dus waren er voor hem achteraf complimenten. Ja, dankjewel. Dit was voor mij een mooi meetmoment. Dat wil je elke wedstrijd op de mat brengen. Zegt dit je dan nog iets? Want dit is dan misschien nog niet het allerhoogste niveau in Engeland, maar wel een topwedstrijd. Zegt dat je dan wat? Dat je dit toch op deze manier aan kunt? Ja, dat geeft veel zelfvertrouwen. Nu is het aan mij om het niet één wedstrijd te doen, maar ook de aankomende wedstrijden nog. Wie weet. Tijani Reinders van AZ. Het is inmiddels duidelijk wie er morgen in de finale van het Eurovisie Songfestival staan. Heel eerlijk, ik heb gisteravond niet gekeken naar die tweede halve finale. Maar zo'n week brengt wel altijd herinneringen naar boven. Zoals aan het eerste Songfestival dat ik helemaal mocht zien in 1976. En er gebeurde wat in al die jaren maar een paar keer is gebeurd. De winnaar was ook mijn winnaar. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you, I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you. Brotherhood of Man, Kisses for Me. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te gebruiken voor asielopvang. Het kabinet wil de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in het college van BMW. De Mos wil dat graag, nu hij en zijn partijgenoot Kernoui zijn vrijgesproken van corruptie. De andere collegepartijen lijken niet enthousiast over de uitbreiding van de coalitie. In de VS is er officieel een einde gekomen aan de immigratiestop. De grens met Mexico was jarenlang gesloten voor migranten vanwege de coronacrisis. Nu asielaanvragen weer zijn toegestaan, verwacht de regering van president Biden een grote toeloop. En in Thailand zijn 7 boeddhistische monniken opgepakt omdat ze voor ruim 8 miljoen euro aan geld en goederen zouden hebben verduisterd. Het gaat om donaties aan een tempel in het noordoosten van Thailand. Het weer vanuit het noordoosten breekt vandaag de zon door. Wel kan een stapelwolk nog lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. En het wordt 17 tot 22 graden. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap. Goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Hallo. Het rijdt wat langzamer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoude-Rijndijk stond een kapotte auto. De weg is alweer vrij. Nog wel een kwartiertje file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Minder goed nieuws voor verkeer op de N207, de weg tussen Alphen aan de Rijn en Hillegom. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij de Leimuiderbrug. Die staat namelijk in storing. Ken je Team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team ST Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetstworks.nl. ST Works, HR, salaris en wielrennen. ST Works, Works. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. ST Works. HR, salaris en wielrennen. Een van de redenen van het bezoek van president Zelensky aan Nederland vorige week was de lobby voor F-16's. En premier Rutte stond daar niet afwijzend tegenover. Maar waarom wil Zelensky die Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zo graag hebben? Verslaggever Wessel de Jong sprak met een Oekraïense piloot. En hij zegt dat hij binnen een half jaar met die F-16 kan omgaan. De Oekraïense gevechtspiloot Moonfish staat voor me in een Britse groene vliegoveral. Hij vliegt vanaf een basis in Lutsk, West-Oekraïne. Hij vertrekt zo meteen weer. Een paar honderd kilometer vliegen op een standaard missie. Meer wil hij er niet over kwijt. Ruim een jaar geleden sprak de NOS ook met hem, vlak na het begin van de oorlog. At that time you said, well, the most difficult part is still to come. It's been really difficult, I would say, especially the spring and summertime. Het was echt zwaar. Vooral in het voorjaar en de zomer is er hard gevochten, in de lucht en op de grond. I have not shot down enemy planes, unfortunately, but I have been shot at multiple times. Ik heb helaas geen vijandelijke toestellen neergehaald, maar ben wel vaak beschoten. I have shot down drones and cruise missiles, though. Ik heb drones en kruisraketten neergehaald. That's what we do. Vliegers doen dat omdat er niet overal in Oekraïne luchtafweerraketten staan. Territory of Ukraine, it's fairly large country. Obviously there are gaps in the air defense. Om de gaten in de luchtverdediging te vullen moeten we inspringen met onze jets om die kruisraketten af te schieten. Is it difficult to shoot down a cruise missile? It is very difficult. The MiG-29s we do flying as well as Su-27 flankers. They have not been designed for to hunt down the cruise missiles and drones. Het is dus lastig om zo'n Russische raket neer te halen. Want zijn MiG-29 is niet ontworpen om op kruisraketten te jagen. The radar and other sensors are not accustomed to do this task. Zijn radar ziet ze gewoon niet. The success rate, unfortunately, is low. Je raakt ze gewoon niet zo vaak. Yeah, you miss sometimes. Yeah, sometimes you have you do know that there are missiles. Ja, dan weet je dat er ergens in de buurt waar je bent een raket voorbij komt. But you're just and able to have a lock on them. Maar het lukt dan niet om hem in het vizier te krijgen. I would say the reason we are so desperately asking for already a year for the F-16's. En dat is ook de reden waarom we al een jaar lang smeken om die F-16's. The training has not started yet. Maar we hebben zelfs nog geen training gehad. We're at the same point as a year ago. Maar ja, we zijn nog net zover als een jaar geleden. Er wordt alleen maar over gepraat, zegt de teleurgestelde en gefrustreerde Moonfish. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Premier Rutte heeft gezegd dat er geen taboes zijn als het gaat om de levering van F-16's. Oh yeah, it would be great. En toch willen de Amerikanen ze niet geven. En zij hebben als leveranciers het laatste woord en niet premier Rutte. De Amerikanen zouden bang zijn dat de Oekraïners met de F-16's doelen in Rusland gaan aanvallen. En dat willen ze niet. It is capable to perform the deep strikes. But It's not so urgent for me, at least. Maar volgens Moonfish hebben doelwitten in Rusland helemaal geen prioriteit. Those missiles cannot be provided or be provided later. Mm-hmm. Bovendien geeft dan gewoon niet raketten waarmee dat zou kunnen. Een standaard F-16 kan geen aanvallen in Rusland uitvoeren, zo stelt deze piloot, die een jaar oorlog voert. And we have already had the anniversaries of our comrades being shut down. We hebben alweer herdenkingen gehad van gevallen collega's. Ja, yeah, the time curse. Maar de tijd heelt alle wonden. Does it? It does a little bit. Zegt hij. Zij Wessel de Jong en hij was in gesprek met de Oekraïense piloot Moonfish. Gamefans hebben er 6 jaar op moeten wachten. De uitgave van de nieuwe Zelda-game. Tears of the Kingdom heet het. En het is een van Nintendo's belangrijkste spellen. Sinds middernacht is het uit. De eerste recensies zijn positief. Gamejournalist Alicia Tai, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sommige gamewinkels gingen speciaal om 12 uur vannacht open. Heeft u ook voor een winkel gestaan? Nee, ik heb gewoon lekker geslapen. Het was wel vroeg op, maar wel verder lekker in bed. Ja, precies. De postbode komt hem langs brengen voor mij. Oh, dus u heeft hem nog niet? Nee, ik moet nog even wachten. Wat voor soort game is het? Ja, de Zelda is een game-serie van Nintendo. Een soort avonturenspel met ook heel veel actie, waarin je een eigen open wereld verkent en tegen vijanden vecht en ja, allerlei puzzels oplost. En je hebt ontzettend veel vrijheid om die wereld aan te vliegen zoals jij dat wil. Ik begrijp dat er iedere keer nieuwe uitgaven zijn en iedere keer kunnen die weer meer. Wat kan deze nou weer meer? In deze staat de vrijheid van de speler eigenlijk heel erg centraal. Dus de vorige die gaf je al heel veel vrijheid om die wereld zelf te verkennen op je eigen houtje. En in deze krijg je heel veel gereedschappen, eigenlijk een soort Lego, om dingen te bouwen, om oplossingen voor puzzels zelf te bedenken en zo verder te komen in die wereld. Je kunt eigenlijk steeds meer bedenken, ook iets wat zij zelf misschien niet bedacht hadden nog? Ja, ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar ik heb al verhalen gehoord dat dezelfde puzzel echt op 100 verschillende manieren is opgelost. Dus denk aan een lavameer wat je moet oversteken en de een die bouwt een vlot om er overheen te varen. De ander bouwt een luchtballon en ook hele gekke oplossingen bedacht, waarvan inderdaad mensen dachten, wisten de ontwikkelaars wel dat dit eigenlijk kon. Dat vind ik wel heel erg grappig. Ja. Er wordt natuurlijk van tevoren altijd wel ongeveer verteld wat er nieuw is aan zo'n spel. Hoe vaak gebeurt het dat je dan toch denkt, ja, wat jullie nu beloofd hebben, dat klopt niet helemaal? Ja, dat gebeurt inderdaad af en toe wel. De Zelda-serie is zo'n prestigieuze serie, gameserie van Nintendo, dat de meeste mensen toch wel vertrouwen hadden dat die belofte werd nagekomen. En dan komt het vorige spel, Breath of the Wild. Dat wordt nog echt gezien als de beste game ooit gemaakt. Dus de verwachtingen lagen heel hoog, maar op tegelijkertijd ook wel het geloof dat het best wel kon. Ja, ze hebben wat dat betreft een goede track record, heet het dan in het Engels. Ja, precies. Ja. Hoe komt het dat die Zelda-serie zo populair is? Heeft dat daarmee te maken of heeft dat nog meer redenen? Ja, de Zelda-serie die bestaat al meer dan 30 jaar. Mensen zijn er op van alle generaties mee in aanraking gekomen. En ik denk dat de aantrekkingskracht van Zelda is dat het heel simpel is in opzet. Je hebt een held, Link, je hebt een prinses, Zelda, die moet gered worden. En je hebt het grote kwaad, het verandert nog wel eens. En verder is iedere keer de insteek net even iets anders. Dus in de ene game kun je rondvaren over de oceaan. In de andere game heb je een spiegelwereld om te verkennen. Het is elke keer net even iets anders. En ik denk dat daarom sommige mensen verliefd worden op het ene spel en de andere niet. Maar er zijn heel veel instappunten geweest, zeg maar. Ik hoor prinses Zelda moet gered worden. Maar kan ze ook zelf wel avonturen beleven? Kan ze zelf ook wat? Ja, dat is een goede vraag. In de laatste jaren kan zij wel steeds meer, inderdaad. Ik hoop dat ze in dit deel ook nog wat meer aan mannetjes staat, zeg maar. Ja, precies. Klinkt namelijk niet heel erg geëmancipeerd op deze manier. Nee. Dat is echt nog van in de jaren 1980 kwam het eerste spel uit. En inmiddels is dat gelukkig wel geëvolueerd en speelt zij een veel actievere rol. Dus daar wordt wel wat mee gedaan, inderdaad. Is dit nog een spel waar mensen zo ingetrokken kunnen worden dat ze hele dagen alleen maar zitten te gamen? Oftewel, is het verslavend? Het is ik wil het woord verslavend niet noemen. Ik denk dat het een leuk spel is waar je inderdaad gewoon uren achter elkaar kan spelen. En ik denk dat ik het zelf ook ga doen. Ik heb vandaag vrij voor dit spel. Maar ik denk niet dat games, dit spel of games in het algemeen inherent verslavend zijn. Dat het iets leuk is, maakt het niet meteen verslavend. En gameverslaving is natuurlijk wel een echt probleem. Ja. Maar dat iets populair is, dat iets leuk is, maakt het niet gelijk verslavend. Denk bijvoorbeeld aan Netflix. Daar word je ook constant getriggerd om steeds een nieuwe aflevering af te spelen. En mensen bingen een hele serie in een dag. Daar wordt heel leuk over gedaan. Van, dat is leuk, dat is herkenbaar. Maar daarvan wordt vaak niet de vraag gesteld van, is Netflix misschien verslavend? En ik denk dat bij games nog een beetje het idee bestaat van, games maak je misschien wel gewelddadig. Of zijn gewelddadig, verslavend. Maar dat is, ik denk niet dat dat... U ziet dat gevaar niet zo. Nee. Nou, ik hoop dat die snel afgeleverd wordt, dan kan het spel beginnen. Bedankt, gamejournalist Alicia Tai. Goedemorgen, Wouter en Astrid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Hoi, ik ben Tim. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Wat een onzin, dat belastingonderscheid tussen aardbeien en een potje jam. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Goat-gemekker werd uitgelegd als schapengemekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Goedjes. Welke zaak mag zich binnenkort de beste ijssalon van 2023 noemen? Die verkiezing is nu aan de gang. Er zijn 6 genomineerde ijssalons inmiddels die deze week op onaangekondigde bezoeken kunnen rekenen van diverse professionals en keurmeesters. Verslaggever Jeroen Schutijzer mocht mee met jurylid Edwin van Es. We gaan naar een ijssalon. IJs en spijs in Haps. Deze is genomineerd voor ijssalon van het jaar. En die gaan we even een controlebezoek brengen. Onverwachts, hè? Onverwachts. Ik denk dat hij mij wel herkent. Hallo. Goedemiddag. Wij willen 2 stracciatella-ijsjes. Dat snap ik. U een horentje of een bakje, meneer? Een bakje graag. Ik een horentje, alsjeblieft. Nou, dan komt Mark aan, de eigenaar. Hoog bezoek. Volgens mij smaakt dit prima. Ik kom op veel adressen en ik heb wel eens ijs op. Wat ik dacht van, nou... Daar word ik niet vrolijk van. En hoe komt dat dan? Te veel bindmiddel of geen smaak aan. Niet romig genoeg. Min fruit erin. Edwin van Es, waar let u nou op als keurmeester? We hebben net een lekker ijsje op. Nou, de smaak was goed. De structuur was goed. De chocola was goed. Dus het ijsje was top. Ja, maar letten we nog meer op. Natuurlijk als we binnenkomen, natuurlijk als we aankomen lopen. Of het netjes is, schoon is. De vitrines strak en netjes. Nou, dat ziet er fantastisch goed uit. Interieur netjes, schoon, niet versleten, oud, kapot. Dan gaan we dadelijk even de keuken in, hoe het daar eruit ziet. Even de vriezer kijken. Achter de balie even kijken. En dan wel spik en span is. Mark van Gaal. Ja, die schrok net, hè, toen hij zag wie er binnenkwam. Ja. Hij denkt, oh jee, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Ik was verbaasd. Het is altijd onaangekondigd. Want u wist dat de jury een keer zou komen. Ja, zeker. Dat is part of the deal, hè? We gaan de keuken even in kijken. Hè? Misschien gaan we kijken hoe die werkt. Of de muizen lopen. Nee, die zijn er niet. Nee, gelukkig. Dit wordt chocoladeijs. Om de beste kwaliteit te krijgen, maken we deze mix een dag eerder. Dan kan die rijpen, waardoor de structuur mooier wordt van het ijsje. Bent u de vrouw van de ijsmaker? Ja, dat ben ik. Ja, hij is overvallen net. Ja, ik zie het. Hij heeft er een kleur van. Jullie maken kans op de titel, hè? Heeft u daar slapeloze nachten van? Ja. Het is vooral heel, heel erg leuk en heel spannend. Aan deze zijde maken wij chocolade. Is dat soms voor moederdag? Inderdaad, moederdag. Hartjes en mooie dingetjes voor moeder. Wat zie ik daar nou staan? 4 grote bekers. Ja, ja, de grootste is van 2017. Dus u bent al als ijssalon van het jaar geweest? Ja. Merkt u dan dat dat extra klanten oplevert? Ja, we zitten natuurlijk in een klein dorpje. En de media-aandacht die we toen gekregen hebben was ongekend, waardoor we echt een hele grote groei hebben gemaakt in naamsbekendheid, maar ook in klandissie. Maar mensen komen van verder om echt te kijken en te keuren. Dus je ligt onder een vergrootglas. Nou ja, zoals je ziet, ziet de spik en span uit natuurlijk, hè. Zoals een ijskeuken hoort te zijn. Hoeveel is een ijsje duurder geworden in een jaar tijd? Wij komen van 1,30 en nu is een ijsje 1,65 per bolletje. Dat is een stijging van ruim 30% in 1 jaar. Kon niet anders. Moest. Wist u dat deze zaak genomineerd is? Zeker weten. Dat weet u. Jazeker. Wij komen hier al zo lang. Echt een topper. Ja, ik kom hier ijs eten. Van ver? Van Kuik. Ik kan geen onvertogen woord vinden. Ook niet van de jurylid. Is er nou niet iets wat niet door de beugel kan? We hebben een protocol natuurlijk, een juryrapport. Het moet nog een klein beetje geheim blijven. Want op 9 juni moet er toch wel één de beste uitkomen. 9 juni, zetten we in de agenda. Wat is het gekste wat u ooit heeft gezien? Dat u dacht van, nou, op zo'n manier win je natuurlijk niet. Een eigenaar in de ijskeuken met badslippers. Die werkt met verse producten, met slagroom, ijs. Dat is heel hygiëne gevoelig. Dus ze moeten allemaal zo schoon en spik en span zijn. En dan moet je niet op je vrije tijdkleding en badslippers ijs staan draaien. Dat kan niet. Dat kan niet. En of Mark en Jade van Gaal de titel voor de tweede keer binnenhalen wordt op vrijdag 9 juni bekendgemaakt door de vereniging Ambachtelijk IJscentrum. Caravans worden vaak slecht onderhouden. 1 op de 3 caravans is een gevaar op de weg, concludeert het AD op basis van cijfers van de BOVAG. Want 1 op de 3 komt niet door de keuring. De autobrancheorganisatie heeft voor het eerst de keuringsgegevens van duizenden caravans geanalyseerd en is geschrokken. Waarschijnlijk is dit probleem nog erger, want de caravankeuring is niet verplicht. Mensen die hem toch laten doen zijn dus al relatief serieus bezig met veiligheid. De BOVAG vermoedt dat caravans die nooit worden gekeurd er nog slechter aan toe zijn. Boze en gefrustreerde boeren in het gebied in Zeewolde, waar Defensie een grote nieuwe kazerne wil neerzetten. Tenminste wil neerzetten. Gisteren zei Defensie dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Boerin Carolien den Brok is niet blij met alle onzekerheid die dat veroorzaakt, vertelt ze aan Omroep Flevoland. Ik was enorm kwaad. Heel verdrietig. Ik vind het echt dat je niet zo met mensen om kan gaan. Wat denken ze? Dacht ik. Ze hebben geen flauw idee. Nou, dat soort dingen heb ik geroepen. Ja, veel onzekerheid voor deze boerin. Die zegt dat ze zich bij alles wat ze aan het bedrijf doet afvraagt of het misschien voor niks is geweest als Defensie straks toch aanklopt en zij moet verdwijnen. Opnieuw problemen met het veelbesproken C2000-systeem, waarmee hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance communiceren. In verschillende regio's, waaronder Amsterdam, moesten ze gisteravond een paar uur op een andere manier in contact zien te blijven met elkaar, lezen we bij de lokale zender AT5. Een team van verschillende hulpdiensten probeerde op het Amsterdamse hoofdbureau van politie de communicatie in goede banen te leiden. En politiebonden klagen al langer dat ze helemaal klaar zijn met C2000 en alle storingen. En de stel juwelendieven verdient volgens RTV Oost de acteerprijs. Bij een juwelier in Zwolle kwam een man binnen om een ketting voor zijn moeder te kopen. Waarschijnlijk niet toevallig ook nog het duurste exemplaar van de winkel, €850. Maar als de winkelmedewerker de ketting dan uit de vitrine haalt, grist een andere man hem uit haar handen en rent weg. De klant lijkt ook volkomen verrast en loopt de winkel uit om te kijken waar de dief is gebleven. En daarna verdwijnt de klant ook. Je voelt hem al een beetje aankomen. Dit was volgens de politie dus een 1-2'tje. Nou, op het moment zelf dachten de medewerkers nog dat die klant echt geschrokken was, verbaasd was. Ja, totdat ze het verhaal van een ander Lucardi-filiaal hoorden. Want in Heerenveen was deze man ook al geweest samen met die jongen en voerden ze exact dezelfde scène op. Alleen ging het toen om ringen. Ja, er worden hele rollenspelen uitgevoerd om op deze manier achter de spullen te komen. En deze twee acteurs tussen aanhalingstekens zijn vooralsnog spoorloos. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij afrit Haarlem-Zuid zijn daarom 2 rijstroken dicht en sta je een kwartier in de file vanaf Bad Hoeverdorp. En de Leimuiderbrug staat in storing, daarom is de N207 daar in beide richtingen dicht. weer in mee. En dat is nou juist het probleem. Ik word geleefd. Van Goldband. Het is 7 minuten voor 7. Dit hele weekend staat de Koerdische cultuur centraal in het Ketelhuis in Amsterdam, tijdens het Amsterdams Koerdisch Filmfestival. Rebier Doski, documentairemaker en artistiek directeur van het festival. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het nodig om een apart Koerdisch filmfestival te organiseren? Wij zijn 120.000 Koerden in Nederland. En in eerste instantie willen wij natuurlijk ook gezien worden. Zoals je misschien weet, wij zijn met 40 miljoen Koerden in Koerdistan en wereldwijd ook. En wij hebben geen land. En ik denk, alles wij bij kunnen pakken is mooi meegenomen. Maar onze cultuur bestaat ook niet alleen maar uit demonstratie, politiek en een oorlog. Wij willen ook mooie kanten van onze cultuur laten zien. Daarom dachten wij, wij gaan een Amsterdam Koerdisch Filmfestival organiseren. Ja, het gaat meestal over die strijd van de Koerden, maar u wilde laten zien wat er ook mooi is aan de cultuur. Wat is de kracht? Ja, de kracht is dat we eigenlijk verschillend zijn in 4 verschillende landen. Maar zoals jullie ook merken, de laatste jaren, wat naar voren komt, vooral de kracht van een vrouw. Dappere vrouw die eigenlijk vanaf 2011 begonnen zijn tegen het dictatoriale systeem te vechten, maar ook later tegen IS. Wij willen graag een gezicht geven aan deze mensen. En dappere vrouw die ook voor ons normen hier in het Westen gevochten hebben, maar ook in het Midden-Oosten. En via films, via kunst en cultuur willen wij een gezicht geven. Ja, de openingsfilm is Dreams Gate. Klopt, ja. Dat zet meteen de toon, deze film? Ik denk wel, zoals wij gemerkt hebben afgelopen jaar in Iran, is een grote revolutie geweest met de dood van Jina Mahsa Amini. Een jonge meisje die vermoord is geweest door de overheid. En dat heeft eigenlijk in Iran heel veel voor nieuwe generatie op gang gezet. En een van deze nieuwe generatie vrouwen die met zichzelf in een klem zat, die uiteindelijk besloot, ik ga mijzelf zoeken. En die komt via strijd eigenlijk in Syrië. En zij maakt een film over strijdende vrouwen. En ik vind het zelf een prachtige portret. Terwijl dat het in een oorloggebied gemaakt is. En deze vrouw uiteindelijk komt veel sterker uit deze strijd. En ik denk dat je ook kan zeggen dat het nieuwe generatie, die energie, het is volledig voelbaar. En dat is ook misschien toon van onze festival, maar ook onze nieuwe maatschappij eigenlijk, kan je wel zeggen, ja. Maar dan gaat het toch weer over strijd dus, hè? Die zo'n vrouwelijke Koerdische militie die echt letterlijk aan het vechten is. Nee, met zichzelf eerst, hè? Dus letterlijk met zichzelf. Zij vecht niet. Ja. Daar gaat de film wel over, toch? Het gaat over andere vrouwen die aan het vechten zijn. Ja, precies. Die krijgt een kracht van hun. Die zegt eigenlijk, mijn problemen, die dagelijkse problemen, is niks vergeleken wat zij eigenlijk hier doen. Je hebt helemaal gelijk. Volgens mij, maatschappij heeft het ook een traumaverwerking nodig. En misschien doen wij nu op dit moment nieuwe generatie met element, met materiaal als film, met camera. En wij hebben ook tussendoor films die eigenlijk over het dagelijkse leven gaan. Maar bijvoorbeeld De Jongen die niet meer praat is een zeer klassieke film. Die 30 jaar geleden gemaakt is. Jongen die gevlucht is naar Nederland, uiteindelijk door de oorlog. Maar als hij in Nederland komt, hij beslist, ik ga niet meer praten. Tot hij begrijpt eigenlijk wat hem overgekomen is. En ik denk links of rechts, je moet het leven begrijpen. Als je niet begrijpt, kan je ook niet nieuwe stap maken. En ik weet dat onze verhalen allemaal gekleurd zijn. En dat is ook misschien nodig om volgende stap te maken, denk ik. Verschillende films dus te zien op dat Amsterdams Koerdisch Filmfestival dit hele weekend. Rewiert Oski, dank u wel. Dank u zeer, fijne dag. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Wat is er deze week in de actie? Komkommer 2 voor 1 euro, Starbucks 2 voor 2,50 en Joma salades 175 gram 2 voor 3,95. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vond jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wie kan en gaat er ingrijpen bij het College van de Rechten van de Mens? Nu duidelijk is dat daar een bestuurscrisis is. En stikstofinnovaties pakken minder goed uit dan gepland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Innovaties in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarover NRC schrijft. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Vooral de zogenoemde emissiearme stalvloeren stellen teleur. In die vloeren worden mest en urine snel van elkaar gescheiden. Maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. De Europese Centrale Bank moet strenger en sneller optreden tegen banken die te veel leningen uitgeven met hoge risico's, concludeert de Europese Rekenkamer. Een bank met te veel wanbetalers kan door zijn buffers heen raken en omvallen. Sinds 2014 houdt de ECB daar toezicht op. Maar de centrale bank bleek de ene bank strenger aan te pakken dan de andere. Banken in Zuid-Europa kregen bijvoorbeeld langere tijd om problemen op te lossen. Volgens de Rekenkamer kwam dat door een personeelstekort en inefficiënt werken bij de Europese Centrale Bank. In de VS is er officieel een einde gekomen aan de immigratiestop. De grens met Mexico was jarenlang gesloten voor migranten vanwege de coronacrisis. Nu asielaanvragen weer zijn toegestaan, verwacht de regering van president Biden een grote toeloop. Op allerlei plekken langs de grens hebben zich de afgelopen dagen al migranten verzameld. Ze hopen allemaal de grens over te kunnen. Het zou in totaal om 150.000 mensen gaan. Het is de vraag of de Amerikaanse detentiecentra de grote toestroom aan migranten aankan. De strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Soedanese leger en de rebellen willen een veilige vluchtroute bieden en humanitaire hulp toelaten. Het is de uitkomst van een week onderhandelen in de Saoedische stad Jeddah op initiatief van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Er komt nog geen staakt het vuren in Soedan. Er zou afgesproken zijn dat daar nog over verder wordt gepraat. AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Vlak voor rust kwam AZ op voorsprong door een doelpunt van Reinders. Maar in de tweede helft gaf de club de voorsprong weer uit handen. En volgende week is de return in Alkmaar. Het weer vanuit het noordoosten breekt vandaag de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal nog uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon. Maar vooral zondag kunnen er ook wat buien vallen. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Komt er een ongeluk bij Haarlem-Zuid. Momenteel 2 rijstroken dicht. Duurt waarschijnlijk nog tot 7:45. Tot die tijd heb je 20 minuten vertraging. En de Leimuiderbrug staat in storing. Daarom is de N207 in beide richtingen dicht. Deze week in de bonus. AH hummus en spreads en dips van de versafdeling. Tweede gratis. Unoxsoep in zak, kuppensoep en goodsnacks. Ook tweede gratis. En A-merk Pints ijs. Ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Kijk voor nog meer aanbiedingen in de digitale folder op ah.nl of in de AH-app. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De nieuwe Nicky French heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het College voor de Rechten van de Mens, het instituut dat oordeelt over discriminatieklachten, verkeert in een bestuurlijke crisis. Dat blijkt uit onderzoek van de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. 4 van de 8 collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel. Hoewel het ministerie de klokkenluiders heeft beloofd hen te beschermen, moeten 2 van hen gedwongen vertrekken. Ben Meijnersma, Ben, eerst even maar over dat College voor de Rechten van de Mens. Waarom is het zo belangrijk dat juist zij goed functioneren? Ja, het College van de Rechten van de Mens is een van die instituties in Nederland, die instituten in Nederland die als een soort van scheidsrechter functioneren, hè, in onze zaak. Die recht spreken. Ik denk de meeste mensen zullen het vooral kennen als de partij die bijvoorbeeld recht spreekt bij discriminatiezaken. Hè, stel je bent zwanger en je wordt ontslagen of je kunt een winkel niet in vanwege je handicap. Dan ga je naar het college toe om te kijken of die daar uitspraak over kunnen doen. Nou, bijvoorbeeld ook het gedupeerde van de toeslagaffaire hebben zich daar gemeld. Maar het is ook het instituut dat ongevraagd advies geeft aan de overheid over mensenrechten. Als een soort van mensenrechten toezichthouder in Nederland functioneert. Dus je kunt je voorstellen dat het belangrijk is dat zij een goede reputatie hebben. Ja, als er dan vervolgens melding wordt gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek, dan moeten inderdaad wel alle alarmbellen afgaan. Want hoe ziet die chaos, die bestuurlijke crisis eruit? Nou ja, dit mensenrechtencollege wordt geleid door op dit moment 8 mensen, 8 collegeleden, die allemaal zijn benoemd door de koning. Het zijn een soort van wethouders die dat samen doen in een collegiaal bestuur. Nou, 4 van die 8 hebben dus een melding gemaakt van wat zij zeggen, machtsbederf, intimidatie, discriminatie door een van de leden, de voorzitter. Maar dat hebben ze anoniem gedaan op het ministerie van Justitie. Nou, die heeft vervolgens hen erkend als klokkenluider. Die heeft gezegd, oké, we gaan jullie beschermen als klokkenluider. We nemen jullie melding serieus. We gaan een onderzoekscommissie instellen. Maar je kunt je voorstellen dat het een soort van onbestuurbare situatie is geworden. Waarbij een voorzitter niet weet wie van de leden heeft ingediend. Maar vervolgens wel met ze verder moet besturen. Dus bestuurlijk zou je kunnen zeggen, was dat de afgelopen maanden een complete chaos geworden. Ja, en 4 van de 8 zijn dus de klokkenluiders uit het college. 2 moeten er nu vertrekken. Hoe is het met die klokkenluiders überhaupt? Ja, dus die moeten opstappen. Dat is als volgt gegaan. Hè. Er zit een raad van advies die een soort van toezicht houdt op dit college. Er zitten allemaal zwaargewichten in. Mensen als de Nationale Ombudsman en de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak. Die gaan over de benoemingen en herbenoemingen van deze leden. Nou, die hebben gezegd, de chaos is zo groot. Het is tijd om schoon schip te maken. En we gaan deze kans aangrijpen om alle leden die ons moeten worden niet meer her te benoemen, zodat er nieuwe leden kunnen komen. Maar toevallig treft dat de leden die kritisch zijn op de voorzitter. Toevallig treft dat juist de leden die melding hebben gedaan bij het ministerie van Justitie tegen de voorzitter. Nou, als buitenstaander zou je misschien zeggen, gek. Hè? Dat is wel heel toevallig dat juist de mensen weg moeten die kritiek hebben. Die raad van advies zegt, wij wisten niet dat dit de kritische leden waren. Wij wisten niet dat deze mensen melding hadden gedaan en bescherming genieten als klokkenluider. Wij hebben dat zonder aanzien des persoons gedaan. Wij hebben gewoon gedacht, het is tijd om schoon schip te maken. Toevallig raakt dat dan de mensen die kritisch zijn op de voorzitter. Ja, nou goed, stel dat het waar is. Nu weten ze het natuurlijk wel, dankzij jullie onderzoek. Kunnen ze het dan nog bijvoorbeeld terugtrekken? Kunnen ze dan alsnog worden herbenoemd? Ja, goede vraag. Ja, we hebben dat natuurlijk aan ze voorgelegd. Maar wij vertellen u nu van dit zijn die melders. Hè, volgens de wet zijn ze beschermd. U mag klokkenluiders niet benadelen. Deze mensen hebben een melding gedaan en vervolgens moeten ze de organisatie verlaten. Kan dat zomaar? Die raad van advies die komt er niet van op terug. Die zeggen, we hebben toen een goed besluit genomen. We wisten toen niet wie het waren. Officieel weten we nog steeds niet wie het zijn. Want deze mensen willen graag anoniem zijn. Sterker nog, ze zeggen tegen ons, wilt u alsjeblieft niet meer aan ons vertellen wie het zijn? Dat vinden we heel vervelend. Vanwege de anonimiteit die deze mensen graag willen. Dus we willen dat helemaal niet weten. En volgens die redenatie houdt hun besluit natuurlijk ook stand. Maar kunnen ze verder ook niet ingrijpen dan? Zij zeggen van niet. Hè. Ze zeggen van we kunnen dat niet meer. Dat willen ze ook niet. De enige die nog wat zou kunnen doen, zou je kunnen zeggen, is dan de minister van Justitie, waar dit college onder valt. 2 van die melders hebben ook 2 een brief gestuurd naar de minister en gezegd, grijp in, help ons. De minister vindt het ingewikkeld, want op het ministerie zeggen ze, we hebben wel beloofd dat we jullie gaan beschermen als klokkenluider. Maar dit instituut staat ook op, dat is een onafhankelijk college. Die moet ook kritiek kunnen uiten op het ministerie van Justitie. Dus daar gaan wij niet zomaar ingrijpen. Hè. We zijn daar zeer terughoudend mee. Dus we kunnen niets voor u doen. Dus enerzijds, we hebben uw melding geaccepteerd. We hebben beloofd dat we u gaan beschermen als klokkenluider. Maar als het dan misgaat, dat zegt het ministerie van Justitie, dat is niet aan ons. De bescherming die u geniet, daarvoor moet u eigenlijk toch zijn bij uw werkgever, het college. Nou ja, en dat is dan weer de voorzitter, Jacobine Geel, juist de persoon waar die meldingen op gericht waren. Maar dat klinkt dus alsof er een onoplosbaar iets is ontstaan. Zo lijkt het, ja. Dus de grote vraag is, wat gaat er nu gebeuren? Gaat de Raad van Advies nog iets doen? Gaat de minister Weerwind van Rechtsbescherming van Justitie, gaat hij alsnog ingrijpen? Ja, dat zijn de vragen die nu op tafel liggen. Dankjewel, Ben Meindertsma. 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek aandacht voor Philips. Ooit was het Nederlands grote trots. Inmiddels is daar nog weinig van over. Het concern wordt achtervolgd door problemen met bijvoorbeeld het slaapapneuapparaat. En dat was niet altijd zo, dat het in de vertelde journalist Sander Schimmelpennink. The sky leek the limit. Het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding als zo'n bedrijf van generatie op generatie overgaat. En ook een impact kan maken op een directe omgeving. In dit geval Eindhoven, waar de familie Philips natuurlijk een enorm succesvol voorbeeld was van een industriële familie die ook eigenlijk een hele verzorgingsstaat wist op te tuigen. En enorm positieve invloed had voor die hele regio en alle mensen die daar woonden. Hè. Philips familielid Eline Hintze was ook de gast. Zij heeft geen banden meer met het bedrijf. Maar de teleurgang sinds de jaren 90 gaat haar wel aan het hart. Het bedrijf Philips is natuurlijk al sinds 1912 niet meer van de familie. Maar omdat het zo altijd wel gekoppeld is aan de familie, blijf je dit ergens wel gewoon voelen. Dus het triggert me meer dan als er iets van Sony of zo. Tuurlijk. Het is toch persoonlijk. Het is toch persoonlijk. En je wilt natuurlijk dat het gewoon goed gaat. En ik heb daar zelf natuurlijk geen invloed op. Ik hoef dat ook niet. Ja, natuurlijk is het lastig om te zien. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de Telegraaf. Gisteren heeft de redactie van de Telegraaf het vertrouwen in de directie opgezegd. Aanleiding zou zijn het aanstellen van Cameron Oela en Esther Wemmers als nieuwe hoofdredacteuren, vertelde mediajournalist Mark Koster. Nou, de redactie van de Telegraaf vindt er wel wat mis mee. Die vindt voornamelijk Esther Wemmers, de vrouwelijke kandidaat, niet helemaal geschikt. Ze behoort een beetje tot het oude regime van Janssen. En daar hebben ze een beetje moeite mee. En ze vinden haar ook niet helemaal geschikt. Ja, ze vonden die aanstelling van die twee niet goed. En ze zijn in verzet gekomen. De onenigheid tussen redactie en directie kan grote consequenties hebben. Ja, er wordt nu gepraat. En de grote vraag is, wie trapt eerst op de rem? Gaat de redactie volharden en zeggen, ja, die Van Beemen moet weg? Of gaat Van Beemen mensen offeren daar? Het is echt historisch. Ja. En dit is een machtsstrijd, een soort House of Cards, maar dan aan de basis weg. En dat was gisteravond op radio en tv. China en Australië halen de banden toch wat verder aan. Vorig jaar december bracht de Australische minister van Buitenlandse Zaken al een bezoek aan Peking. En het lijkt erop dat er nu een tegenbezoek komt. Volgens bronnen van de South China Morning Post gaat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken in juli naar Australië. De relatie tussen beide landen kwam in 2020 op een dieptepunt nadat Australië had aangedrongen op een onderzoek in China naar de oorsprong van corona. Maar sinds het aantreden van de Australische premier Albanese lijken de verhoudingen langzaam te verbeteren. Een politieke tegenstander van de Filipijnse oud-president Duterte is na 6 jaar in de cel alsnog vrijgesproken van het aannemen van drugsgeld, schrijft de nieuwssite Rappler. Leila de Lima was senator onder Duterte. Ze noemde hem een seriemoordenaar omdat hij iedereen die ook maar iets met drugs te maken had zonder pardon liet doodschieten. De Lima werd in 2017 zelf gearresteerd voor het aannemen van drugsgeld. Inmiddels is er een nieuwe Filipijnse president en de rechter heeft de senator dus vrijgesproken. Ze komt niet meteen vrij omdat er nog een zaak loopt. Maar deze vrijspraak noemt de Lima al het begin van haar eerherstel. Het is een zij en ze begint over zo'n 6 weken aan haar nieuwe baan. Ik heb het hier over de nieuwe bestuursvoorzitter van Twitter. Volgens de huidige chef Elon Musk heeft hij inmiddels een vervanger aangewezen. Laat hij weten op, niet verrassend, Twitter. Alleen wie, dat laat hij dus nog in het midden. Het is wel Elon Musk die er weer een beetje vaag over doet, maar over 6 weken moet ze dan beginnen. Hij had beloofd een opvolger te zoeken en nadat ruim de helft van de gebruikers in een poll zei dat hij dat moest doen. Musk blijft zelf wel de baas van de technologische tak van Twitter en ook voorzitter van de Raad van Commissarissen. En de Oekraïense president Zelensky die wilde morgen met een videoboodschap de kijkers van het Eurovisie Songfestival toespreken en steun vragen voor de strijd tegen Rusland. Dat meldt de Britse krant The Times, die ook weet dat de Europese omroeporganisatie EBU de video heeft geweigerd, want het Songfestival moet volgens de EBU vrij blijven van politiek. Nou ja, openlijke politiek dan. Want als je naar het stemmen kijkt, dan zit er altijd wel een klein politiek sausje aan, heb je het idee. Maar inderdaad, openlijke politiek zie je niet terug in de Songfestivalliedjes. Ondertussen zijn alle finalisten bekend. En wat Nederland niet lukte, kregen de Belgen gisteravond wel voor elkaar. Zanger Gustav overleefde met zijn vrolijke liedje Because of You de tweede halve finale. En ook de Belgische commentator was opgelucht. It's Belgium! Ja! Tuurlijk wel. Dat is een katte schoen. Goed bezig. En zijn man kust hem uiteraard. Probeert zijn hoed nog op te houden. Hij is zo blij. Ze worden zot hier. Wel een beetje heimwee naar Nederlands succes al, hè? Als je dan de blijdschap van de Belgen hoort. We kunnen dus nu juichen voor onze zuiderburen of voor Estland, want mede geschreven door Nederlander. En dan hebben we ook nog de Slovenen, want die hebben een half Nederlandse gitarist. Oh ja, we grijpen alles aan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet bepaald druk op de weg. Dat is vrij gebruikelijk op de vrijdagochtend. Ik begin met goed nieuws over de N207. Het ziet ernaar uit dat de storing aan de Leimuiderbrug verholpen is. De weg is daar weer in beide richtingen open. Minder goed nieuws over de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Er komt een nieuw ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. De rechterrijstrook is dicht, daarom een half uur vertraging. File begint bij knooppunt Gouwen. AZ heeft in de Conference League met 2-1 verloren van West Ham United. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Terwijl ze nog zo mooi op voorsprong kwamen. Ja, het was een beetje een wedstrijd waarin je na afloop het gevoel had van wat overheerst nu. Want natuurlijk is een 2-1 nederlaag op zich helemaal niet zo'n heel slecht resultaat. En biedt voldoende aanknopingspunten voor de thuiswedstrijd volgende week. En aan de andere kant, ja, die verhouding van 1 op 10 in geld waar we het gisteren over hadden, zag je helemaal niet terug op het veld. Tuurlijk had West Ham wat druk. Tuurlijk had West Ham 1 goede kans, goed geparkeerd door keeper Ryan. Maar er gebeurde eigenlijk niet zoveel. En toen AZ via een goal van Reinders, waar de Engelse keeper wel erg matig op reageerde. Maar goed, hij zat er lekker in. Rust, 0-1. En dan denk je, ja, zo'n kwartiertje na de rust. Ze probeerden het wel. Er zat veel energie in bij de Britten. Maar er kwam toch eigenlijk weinig uitgespeelde kansen. En je begon al een heel klein beetje te denken aan, nou, dat zou wel eens heel erg mooi kunnen aflopen. Maar ja, dat lukte allemaal niet. Want de keeper Ryan, die voor rust nog die ene bal zo mooi uit zijn goal had getikt, die ging echt de fout in. Strafschop 1-1. En toen nam de druk toe. Kwam AZ er ook niet meer echt uit. 2-1 ook weer uit een standaard situatie wordt dat dan zo mooi genoemd. Enorme scrimmage. Maar ja, als die bal daar zo vaak komt, dan gebeurt er op een gegeven moment wat. Zijn 2-1 nederlaag was uiteindelijk ook wel een juiste afspiegeling van de wedstrijd. Ja, biedt kansen, maar het had zoveel mooier kunnen zijn. En na afloop hielden ze zich natuurlijk vast. Het is rust. En er was ook wel wat, mijns inziens, ook soms wat gespeeld optimisme. Want ja, het is toch een lastige uitslag. Maar ja, het neemt niet weg. Het gaat heel spannend worden volgende week in Alkmaar. Maar lastig is het wel. En het had wel wat mooier kunnen zijn als je ook naar die hele wedstrijd keek. Maar goed, hoop mogen ze nog steeds hebben. Absoluut, absoluut. Vooruit kijken alvast naar de Eredivisie dit weekend. Want ja, zondag, dan kan Feyenoord kampioen worden. Ja, dan kan Feyenoord niet alleen kampioen worden, dan gaat Feyenoord kampioen worden. Want Feyenoord gaat thuis spelen. En dat gaat allemaal fijn zondagmiddag om 16:45 gebeuren tegen de Go Ahead Eagles. En Feyenoord heeft natuurlijk een straatlengte voorsprong. En als je nog eens rustig naar die stand kijkt, dan zijn die statistieken van Feyenoord toch wel heel goed. En die grootste winst zit, als je het met de concurrentie vergelijkt, in maar 1 verliespartij. En dat is toch echt een hele knappe prestatie op 31 wedstrijden. 1 wedstrijd verloren, maar 7 gelijk, 23 gewonnen. En daar komt de 24ste erbij aanstaande zondag. En ja, als je dit voor het seizoen gezegd had, hadden heel weinig mensen Feyenoord een kans gegeven met al die nieuwe mensen, die nieuwe ploeg waar ze aan moesten bouwen. De naam van de trainer Slot is al vaak gevallen, maar ook een aantal spelers hebben een belangrijke rol gespeeld. En ja, het elftal staat gewoon en hier en daar een blessuretje. Dat leek gedurende het seizoen soms ook nog wel eens dat mensen zeiden, ja, smalle basis, maar dat is allemaal niet gebleken. Ook de vervangers deden het gewoon heel goed. En je kan zeggen, echt met recht en trots wordt Feyenoord de verdiende kampioen van Nederland. En dat zal wel een beetje gevierd worden in Rotterdam. Er zit wat dat betreft nog 1 doorntje. Er moet geen vreugdebier in dit geval op het veld komen, want er wordt er ook gestaakt, heeft de KNVB gezegd. Dus het bier moet in de glazen blijven tot aan het eindsignaal. En wat dat betreft is dat een heel klein gevaartje, maar dat is het nog het enige. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus kortom, de Kuip en Rotterdam kan zich opmaken. Ja, maar er kan bier wel doorheen. Ja, er kan bier doorheen, ja. Nee, dat gaat allemaal goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Het wordt een hele vrolijke, feestelijke middag. En Go Ahead gaat natuurlijk proberen zo goed mogelijk de huidduur te verkopen. Maar Feyenoord gaat die wedstrijd gewoon winnen en kampioen worden zondag. Dat is aan de bovenkant van de competitie. Onderin is natuurlijk duidelijk dat Groningen en Cambuur rechtstreeks degraderen. Maar ja, wie gaan de play-offs doen? Ja, dat is altijd zo toch een rotpositie, hoor. Die 16e plaats. Op dit moment staat Excelsior daar. Gelijk met Emmen, maar in een slechte doelsaldo. En Volendam daar net 2 punten boven. En Vitesse 3 punten boven zijn ook nog niet veilig. Het is altijd een rotpositie. Want de laatste jaren is het heel vaak gebeurd dat een eredivisieclub die in die nacompetitie belandde, vervolgens ook degradeerde. Daar wil je echt wegblijven. Als je naar het programma kijkt, niet alleen naar dit weekend, maar naar de komende 3 wedstrijden, heeft Emmen het veruit het zwaarst. Die moeten nog naar AZ toe. Die krijgen Feyenoord nog naar Utrecht. Die hebben wat dat betreft een moeilijk programma. Excelsior zal zich rekenen dat ze hier en daar nog een puntje kunnen pakken. Vitesse wil zich dit weekend denk ik al veilig spelen, want die spelen dan thuis tegen Cambuur. We krijgen ook nog Volendam en Excelsior onderling. Kortom, als je het op basis van het programma zou zeggen, moet Emmen denk ik het meeste vrezen om in die nacompetitie terecht te komen. Aan de andere kant zie je in de laatste rondes van de Eredivisie vaak ook hele verrassende uitslagen, met name tegen teams die niet echt meer een belang hebben. Dus wat dat betreft kunnen we ook nog wel eens hier en daar een verrassing krijgen. Maar als ik het nu zou moeten zeggen, dan denk ik niet na dit weekend, maar als we het over 3 weekenden bekijken, dat Emmen wel eens wat dat betreft in de nacompetitie zou kunnen belanden. Maar dan zullen ze daar absoluut niet mee eens zijn. Kunnen ze dit weekend bewijzen. Tom, dankjewel. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside your Magic. Queen met A Kind of Magic. Ster. Is jouw zachtaardige moeder gek op hardlopen? Let's go! Vier moeder en nog zoveel meer dag met een cadeau dat echt bij haar past. Zoals een smartwatch. Nu bij Mediamarkt. Oh, Festival voor Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Wat je met liefde geeft, is mooi. Vind het mooiste moederdagcadeau in de winkel of op easyparixl.nl. Easy Paris XL. We love to see you shine. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Bespaar nu 20% op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubbel is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubbel en krijg 5 euro korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubbel helpt. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Emissiearme stalvloeren en andere innovaties om de stikstofuitstoot in de stal te verminderen werken minder goed dan gedacht, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarover NRC schrijft. Deze uitkomsten zijn pijnlijk voor het kabinet en voor veehouders. Die verwachten juist veel van de innovaties en steken daar ook veel geld in. De Europese Centrale Bank moet strenger en sneller optreden tegen sommige banken, concludeert de Europese Rekenkamer. Die banken hebben te veel leningen uitstaan die al een tijd niet zijn afgelost. En dat is een risico, want banken kunnen dan snel door hun reserves heen zijn en omvallen. De VS zegt dat Zuid-Afrika wapens heeft geleverd aan Rusland. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika zegt zeker te weten dat een Russisch schip wapens heeft opgehaald in een haven bij Kaapstad. Zuid-Afrika zegt neutraal te zijn in de oorlog in Oekraïne. Maar volgens de Amerikanen komt daar in de praktijk maar weinig van terecht. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn kritisch over het kabinetsplan om meer ontwikkelingsgeld te gebruiken voor asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. En in Thailand zijn 7 boeddhistische monniken opgepakt omdat ze voor ruim 8 miljoen euro aan geld en goederen zouden hebben verduisterd. Het gaat om donaties aan een tempel in het noordoosten van Thailand. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, kijk hier tegen een grijze lucht aan. Ja, dat doen we inderdaad op veel plaatsen in ons land. Voor opklaringen is nog niet zo heel veel ruimte. Maar op veel plaatsen is het al wel droog. Dat kunnen we nog niet helemaal zeggen van Zeeland, Brabant en Limburg. Want daar trekt nog wel regen voorbij. Overigens blijft het in de rest van het land ook niet helemaal droog. Want in de loop van de dag kunnen de stapelwolken ontstaan. En ook weer een paar regen- of onweersbuien. De meeste in de zuidelijke helft van het land. Maar goed, dat betekent wel dat de temperaturen moeten oplopen en dat er dus ook ruimte voor zon gaat komen. Dus we gaan wel de goede kant op, zeker ook wat temperaturen betreft. Want aan het eind van de middag is het zo'n 18 of 19 graden in het zuidwesten tot 22 in het oosten en noordoosten van het land. Dus die 20 graden grens die wordt op veel plaatsen wel overschreden vandaag. Ja, en komend weekend ook? Ja, inderdaad. Komend weekend zitten we inderdaad ook op veel plaatsen op 20 graden of iets meer. Met name iets meer op de zaterdag, 21, 22 graden. We beginnen zaterdag met veel zon. Dan ontstaan er wel wat stapelwolken in de loop van de dag. En in het oosten is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar dat zal echt maar een beperkt exemplaar zijn. En ook niet overal merkbaar worden. Een noordoost 2 tot 4, een zwakke tot matige wind daarbij. Een prima lentedag, zou ik zeggen. Voor zondag is het wel wat onstabieler. Nou ja, dat betekent in simpele woorden dat er meer stapelwolken ontstaan en dat de kans op buien ook wat groter is. In de oostelijke helft kans op onweer. Dat is overigens allemaal wel weggelegd voor de middag, want de ochtend is nog prima. En zondag worden 20 graden. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het is niet druk op de weg. Er staat zo'n 9 kilometer file in het hele land. Verspreid over twee files. Allereerst de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en daarom een kwartier vertraging vanaf Bad Hoeverdorp. En er staat een auto in brand op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Nootdorp is één rijstrook dicht en de afrit is tijdelijk niet te gebruiken. Houd rekening met 10 minuten vertraging vanaf Voorburg. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Ook op het werk kan een discussie polariseren. Over vaccinatie bijvoorbeeld. Niet vaccineren? Je lijkt wel een wappie. Volg jij lekker de kudde? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Het kabinet gaat miljarden snijden in de hulp aan armste landen. En dat komt door het groeiende aantal asielzoekers dat zijn heil zoekt in Nederland. Een deel van de Tweede Kamer en ontwikkelingsorganisaties maken zich grote zorgen. Politiek verslaggever Wilco Boom, je hebt ontwikkelingshulp en je hebt asielzoekers. Dat zijn toch twee verschillende dingen? Ja, maar toch hebben die met elkaar te maken. Want al een aantal jaren geldt dat het eerste jaar van de opvang van asielzoekers grotendeels voor rekening komt van het budget van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Want die opvang wordt ook als ontwikkelingshulp beschouwd. Dat is de redenering. Maar doordat het aantal asielzoekers fors aan het stijgen is, loopt de rekening intussen behoorlijk op. En het heeft nauwelijks het nieuws gehaald, maar onlangs besloot het kabinet van dit jaar tot en met 2026... in totaal 3,4 miljard weg te halen uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. En dat dus in verband met die oplopende kosten voor de opvang van asielzoekers. Nou, dat is allemaal gebeurd bij de vaststelling van de zogenaamde voorjaarsnota een paar jaar geleden. Nou, bij een aantal partijen in de Kamer is dat helemaal verkeerd gevallen. Gisteravond werd erover gedebatteerd met minister Schrijnemachers. En zij kreeg de wind van voren van onder andere Kamerlid Thijssen van de PvdA. Dat een kwart van het geld wat Nederland als een van de rijkste landen ter wereld dan maar even naar zichzelf toe schuift om de opvang hier goed te regelen en dus de allerarmsten in de wereld in de kou laat staan, dat vind ik niet pijnlijk. Ik vind het niet acceptabel. En ik snap ook niet dat de minister het acceptabel vindt. Dit kan toch niet? Alle ministers lijden pijn nu. En ik ook. En het gaat om een heel groot bedrag. Geef ik toe. Ben ik helemaal eens met de heer Thijssen. Maar we hebben wel als kabinet besloten om de systematiek zoals we die hebben afgesproken te blijven volgen. En daar sta ik als minister voor BOS achter, hoe pijnlijk ik het ook vind. Zei minister Schrijnemacher dus tegen Thijssen van de PvdA. Dat is oppositie. Nou, dat gebeurt dus wel vaker. Wat vinden regeringsfracties? Nou, VVD en CDA vinden het vervelend dat het gebeurt, maar zij vinden het ook goed verdedigbaar. D66 en de ChristenUnie, de andere twee regeringspartijen, die zitten heel anders in de wedstrijd. De Kamerleden van de Graaf van de ChristenUnie en Hammelburg van D66 riepen Schrijnemacher gisteravond op om in het kabinet beter haar best te doen voor de allerarmsten in de wereld. Ze moet er op zijn minst voor zorgen dat toegezegde steun dit jaar kan doorgaan, maar Schrijnemacher beloofde dat niet. Ik vind dat teleurstellend, want volgens mij kan de minister gewoon zeggen, ik ga dat gesprek nog een keer aan als ze echt bereid is om te vechten als een leeuw, zoals ze wel vaker heeft gezegd, te vechten als een leeuw voor de belangrijke centen die nodig zijn om de allerarmsten in de wereld te helpen. Van de minister voor ontwikkelingssamenwerking mogen we toch ook verwachten dat zij de stem vertolkt van de allerarmsten in de wereld en dat die beschermd worden. De mensen die in de meest kwetsbare situaties zich bevinden, die in nood zijn. Voorzitter, dat is wat we vragen van de minister. De minister? Alle OS is gericht op de meest kwetsbaren van de wereld. Wat ik nu met mijn begroting moet gaan doen, dat valt mij niet licht. En ik wil dat echt in rust doen. Dus daarom zeg ik, ik sluit op dit moment niets uit. Maar een deel van de Kamer is dus echt wel heel erg kritisch op dit beleid. Ook dus regeringsfracties, D66, ChristenUnie. Komt ze hiermee weg dan toch? Nou ja, kijk, D66 en de ChristenUnie sputteren wel, dat hoorde je net. Maar toch zal er vermoedelijk weinig meer aan gaan veranderen. Want de ministers van D66 en de ChristenUnie en ook de vicepremiers, Kaag en Schouten, zijn zelf bij de besluiten in het kabinet betrokken geweest. Kaag als minister van Financiën zelfs in een hoofdrol. Ja, en bovendien hebben deze twee partijen, D66 en ChristenUnie, ook samen met de linkse partijen niet genoeg zetels in de Tweede Kamer om het kabinet tot bijsturing te dwingen. Dus de kans dat hier nog iets aan gaat veranderen, die lijkt echt niet groot. En dan druk ik me voorzichtig uit. Hulporganisaties zeggen natuurlijk ook dat dit niet kan vanuit hun rol. Wat zijn de gevolgen, zeggen zij? Ja, het laat zich raden dat zij boos zijn. Ze voelen zich overvallen, hadden dit niet zien aankomen. Ze voorspellen dat dit onvermijdelijk ten koste zal gaan van de hulp aan de allerarmste landen. Dat ten koste zal gaan van de stabiliteit daar. Luister maar even naar Liana Hoornweg van organisatie Partos. Wij vrezen dat we daardoor minder kunnen investeren in onderwijs, in gezondheidszorg, in de toegang tot water. En juist al deze elementen zorgen voor stabiliteit in een land. Dus als we dat weghalen, bieden we eigenlijk het perspectief op vrede, of in ieder geval op saamhorigheid, nemen we af. Ja, grote teleurstelling dus ook bij de ontwikkelingshulporganisaties. Ook omdat ze zelfs geen harde toezegging van de minister krijgen dat die alle lopende verplichtingen voor dit jaar jegens hen wel zal nakomen. Maar ook die ontwikkelingsorganisaties kunnen hier niks aan veranderen. Daar is echt een Kamermeerderheid voor nodig. Ja, en die is er niet, of die lijkt er in elk geval niet te zijn. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De partij Hart voor Den Haag, Groep De Mos van Richard De Mos, blijft voorlopig in de Haagse oppositie. Dat is de uitslag van een raadsvergadering. De Mos werd samen met zijn partijgenoot Kwenewi 3 weken geleden vrijgesproken van corruptie. Het Openbaar Ministerie tekende wel meteen voorlopig een voorlopig hoger beroep aan. Lot van Bree, politiek verslaggever van Omroep West. Jij was bij die raadsvergadering. Richard De Mos had wel echt een bedoeling hiermee, hè? Ja, die had zeker een bedoeling. Dat zei hij eigenlijk al heel snel nadat de rechter een verpletterend vonnis had uitgesproken. Verpletterend omdat hij echt op alle punten was vrijgesproken. Ook zijn 7 medeverdachten, die hadden niks verkeerd gedaan volgens de rechter. En toen zei Richard De Mos gelijk al, ik wil aanschuiven bij de huidige coalitie. Het is de grootste partij in de stad. En hij zei, ik heb recht om op een plekje in die coalitie. Dus hij wilde een aanschuifvariant, zoals het uiteindelijk genoemd werd, de aanschuifvariant. Niemand hoeft weg, zei hij. Maar ik wil wel bij de coalitie. Ja, maar gewoon aanschuiven. Terwijl er zijn natuurlijk coalitieafspraken. Kan dat dan zomaar? Nou ja, in theorie kan dat, maar politiek is dat natuurlijk inderdaad ingewikkeld. En dat bleek gisteravond ook wel. Er zitten al 5 coalitiepartijen. Die hebben de afgelopen, of na de gemeenteraadsverkiezingen, hebben ze 6 maanden ongeveer onderhandeld over het huidige coalitieakkoord. Dat is in september gepresenteerd met trots. De handtekeningen van de 5 coalitiefracties die staan daaronder. Ja, en dat breek je natuurlijk niet zomaar open. En ook voor Richard de Mos geldt dat hij niet zomaar aanschuift. Ook hij wil terug, wat terug. Hij heeft het afgelopen jaar ook heel hard oppositie gevoerd tegen de huidige coalitie. Dus ja, dan zou het ook ongeloofwaardig zijn als die om niet terugkeert of zomaar aanschuift. Dus ja, nee, dat in theorie kan het, maar in de praktijk blijkt dat toch wel heel erg ingewikkeld te zijn. En dat was dus ook wel duidelijk gisteren in het debat. De coalitiepartijen die willen best wel kopjes koffie drinken met Richard de Mos. Die willen best wel thee drinken met Richard de Mos. Maar om nou gelijk te gaan spreken over een aanschuifvariant, oftewel het openbreken van dat coalitieakkoord, ja, dat zit er voorlopig echt nog niet in. Ja, het zijn dus 5 partijen. D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. Het is dus ook een heel brede coalitie. Hou ze elkaar vast? Ja, ze lijken elkaar wel vast te houden. Alleen je ziet ook wel dat binnen die coalitie dat ze het ook niet helemaal eens zijn met elkaar. De wat rechtsere partijen, VVD, CDA, die zijn wat meer bereid om de hand te reiken richting Richard de Mos. Maar de linkse partijen, PvdA en ook GroenLinks, GroenLinks zei gisteren ook van de inhoudelijke verschillen tussen Hart voor Den Haag en GroenLinks, die zijn gewoon eigenlijk te groot. Onoverbrugbaar. Overigens hebben zij in 2018 wel samengewerkt met Richard de Mos. Dat werd ook wel gevraagd. Hoe kan het dan dat het toen wel kon en nu niet? Maar goed, de inhoudelijke verschillen zijn groot. En dus ook binnen de coalitie is de verdeeldheid groot. De ene helft die is wat bereidwillender dan de andere helft. Ja. Ze hebben wel gezegd dat er een werkgroep komt, hè? Een hersteltraject. Wat betekent dat? Nou, dat was inderdaad een wens van D66. Die wilde een motie gaan indienen om een raadswerkgroep op te richten om de verhoudingen binnen de gemeenteraad te herstellen. Die zijn de afgelopen jaren toch wel verslechterd. Alleen al snel bleek dat de hele oppositie tegen die motie zou gaan stemmen. Dus uiteindelijk heeft D66 die motie niet eens meer ingediend gisteren. Want als je een raadswerkgroep wil oprichten om de verhoudingen te verbeteren, dan zou je zeggen dat je dat samen doet. En als al de helft of meer dan de helft daar al op tegen is, ja, dan heeft zo'n werkgroep natuurlijk ook al niet zoveel zin. Want nee. De oppositie zei van ja, we willen geen praatclubje, daar hebben we niks aan. Er moet echt wel meer gebeuren dan alleen maar dat. Dus zelfs dat hersteltraject, dat is nog in de achterzak van D66. Want het debat duurde te lang. Het is op een gegeven moment gestopt. Er zijn ook nog geen stemmingen geweest. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week. Ja, het is de vraag of D66 die motie alsnog uit zijn achterzak haalt. Maar daar moet in ieder geval wat aan veranderen aan die motie, aan dat voorstel. Wil dat nog in stemming gebracht worden? Want nu heeft het eigenlijk al bij voorbaat geen kans van slagen. Dankjewel, Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Een dode piloot is volgens het Europese Hof van Justitie geen overmacht. Dat blijkt uit een zaak van passagiers op een Portugese vlucht in 2019. Die vlucht van Stuttgart naar Lissabon kon niet op tijd vertrekken. De co-piloot werd vlak ervoor dood gevonden op zijn hotelkamer. Overmacht, zei luchtvaartmaatschappij TAP, dus de passagiers krijgen geen schadevergoeding. Maar het Europese Hof van Justitie vindt dit geen buitengewone omstandigheid. Professor luchtvaartrecht legt aan de Vlaamse Omroep VRT uit dat het voor deze passagiers dan misschien wel goed nieuws is, maar er zit wel een addertje onder het gras. Dat moeten we toejuichen, maar wat de consument vergeet is dat daar wel iemand voor gaat moeten betalen. Dus die compensatie die gaat uiteraard de luchtvaartmaatschappij niet uit zijn eigen zak betalen. Die gaat dat gewoon recupereren via zijn ticketten terug van de passagier. Uiteindelijk betalen we er allemaal toch aan mee aan dit soort zaken. Ik vond het ook wel een vrij crue uitspraak toch. Hè? Ja, de hele team was eigenlijk te ontdaan om te vertrekken. Ja, maar goed, het Europese Hof zal ongetwijfeld volgens de letter van de wet kijken en zegt dan, dit is geen overmacht, althans geen buitengewone omstandigheid om de schadevergoeding te weigeren. Juridisch niet menselijk. Nee, zoiets inderdaad. Amsterdammers die reageren op zijn Amsterdams op het nieuws dat een TBS'er uit Nijmegen, die maandag ontsnapte tijdens begeleid verlof, helemaal naar de hoofdstad wist te komen. Daar werd hij gisteren op een plein opgepakt. En bij de lokale zender AT5 speculeren de Amsterdammers er lustig op los. Ze vragen is alleen hoe is hij hier gekomen vanuit Nijmegen. Op de fiets lijkt me niet. En dat zo'n man dan toch van zijn begeleider kan ontsnappen? Ja, dat zal een watje zijn geweest. Ja, de meneer moet hem meppen. Maar hij had hier gewoon nooit mogen komen. Gewoon. Dus maar ja, ik zeg, heb geluk dat we hem zelf daar niet pakken. Nee? Maar het is goed dat hij graag op tralies zit. Als ze Amsterdammers niet gewoon overal opzetten, hè, dan zou alles opgelost zijn. Tenminste, zo klinkt het wel in ieder geval. De politie in de Amerikaanse staat Oklahoma keek even gek op nadat ze waren afgekomen op een noodoproep. Daarover schrijft ABC News. De bodycam van de politieagenten legt vast dat ze dachten iemand om hulp te horen roepen. I think it's a person. Maar ja, dan komen ze dichterbij en dan weet de eerste agent waar het geluid eigenlijk vandaan komt. Is it going? Oh, it is. Ja, je hoorde het niet zo heel goed, maar het is dus een geit die om hulp roept. Of misschien wel niet. Ja. Nou ja, de boer zegt dat de geit zijn maatje miste en daarom aan het krijsen was. Ja, voor de liefhebbers hiervan, er zijn filmpjes op YouTube met allemaal dit soort geiten tussen aanhalingstekens in nood. Want die kunnen inderdaad een heel bijzonder geluid maken. Waarbij je soms denkt dat er echt een mens aan het schreeuwen is. Maar meestal hebben ze het gewoon leuk hoor, denk ik. En de mooiste man ter wereld komt misschien wel uit Lopik, dat weet RTV Utrecht. Michael den Oudsten, 26 jaar, mag Nederland vertegenwoordigen op de Mr. National Universe verkiezing in Thailand. De opzet, moet ik zeggen, is wel behoorlijk klassiek. Er is een badpakkenronde, maar dan met zwembroek. En de kandidaten moeten ook een traditionele boodschap voor de wereld hebben. Ik ben nu alleen maar gaan groeien door deze verkiezing. En ik wil laten zien dat ondanks hoe erg je in de zakken nas zit, dat je trots mag zijn op wie je bent. Hoe mannelijk je ook bent of niet mannelijk bent. Maar wees jezelf en je kan altijd verder groeien zoals je ziet. Nou ja, dat is dan toch wel weer een mooie universele boodschap, kunnen we zeggen. Maar is het nog wel een beetje van deze tijd? Al dit soort verkiezingen, ja. Moeten mensen maar lekker zelf weten. Over een maand in Thailand, op YouTube te volgen voor de liefhebbers, met als grote prijs een diamant en een modellencontract. Tot die tijd fitnesst en zwemt Michael om fit te blijven. En er wordt natuurlijk geoefend op de catwalk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is alles behalve druk op de weg. Toch zijn er twee files te melden. Allereerst een vrachtwagen in brand op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Nootdorp, daarom een kwartier vertraging. Ook is de afrit daar tijdelijk dicht. En ook zijn er twee rijstroken dicht op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Komt er een ongeluk bij Haarlem-Zuid. Momenteel een kwartier vertraging vanaf Bad Hoevedorp. Everything he owned. He lay asleep for 6 weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on. I miss it like a hole in the head. Oh, honey. Around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucking never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on. I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our hearts. Yeah, we got hopes in our lives. Well, we got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our hearts. We got hopes in our lives. We got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes, but we carry on. Holes van Passenger. Het is 8:09. Feyenoord moet nog 1 keer winnen en dan zijn ze zondag na 6 jaar weer landskampioen. Supporters van over de hele wereld komen nu al terug naar Rotterdam om hun club de schaal te zien pakken. Zo ook Robert Smits. Hij vertrok jaren geleden naar Brazilië, waar hij nog steeds woont. Maar nu is hij weer even terug in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilde dus per se terug zijn voor zondag? Ja, absoluut. Daar had ik al maanden hebben daarvoor gespaard. En met z'n allen om een ticket te krijgen om er over 2 dagen en 10 uur bij te zijn. En fijn de kampioen te zien worden. Ja, woont dus al jaren in Brazilië. De vorige keer, was u er toen bij? In 2017 was ik er ook bij, ja. En de jaren ervoor? Ja, toen was het wel een tijdje terug, hè? Ja, nee, toen was het in 1983 en 84, in 75. En ik heb 2 keer over moeten slaan. In de jaren 70, begreep ik, was ik zelfs een Feyenoord hooligan. Hoe was die tijd? Nou, ja, dat werd vaak gezegd, hooligan. Maar we zijn gewoon supporters die naar alle uit- en thuiswedstrijden gingen. En dat ging gemakkelijk in die tijd. Ja, maar hoe was die tijd dan? Beschrijf hem eens. Nou ja, het was eigenlijk de begintijd, eind jaren 70 en begin jaren 80. Dan ging je gewoon een hele groep naar het stadion. Ja, je hoefde vaak geen kaartje te betalen, je kwam het stadion makkelijk in. Oh ja? En zodoende kon je alles volgen. Hoe deed u dat dan? Ja, je was gewoon met een hele grote groep en dan liep je de terreinen binnen en dan werd je niet zo gecontroleerd. En dan gingen we naar het stadion, meestal een avond van tevoren. Ja, we waren gewoon overal en bij alle uit- en thuiswedstrijden. Ja, dat was gewoon heel gezellig. Heel gezellig, maar ik begreep dat u ook wel eens gevochten hebt in die tijd. Nou, nee hoor, dat valt allemaal gewoon mee. Nee? Soms ja, als mensen verkeerd willen, dan loop je ook niet weg. Oké. Maar uiteindelijk had u het gehad met Rotterdam. Besloten gaan liften door Zuid-Amerika. In Brazilië beland. Wat is Brazilië voor u? Nou, ik heb altijd heel veel interesse gehad om de Amazones in te gaan. Dus ik heb 6 maanden vrijgenomen. Ik heb het nooit met Rotterdam gehad, hoor. Maar ik heb 6 maanden heb ik door Zuid-Amerika getrokken. En op de laatste dag van die reis kwam ik op het centraal station van Rio de Janeiro terecht. En daar stond ik op de trappen van dat centraal. En daar zag ik honderden straatkinderen tussen de prostituees, het oud vuil en de rotzooi. En ik keek daar heel lang naar. En ineens kreeg ik een gevoel, echt een ongelooflijk sterk gevoel van, ik moet hier iets voor deze kinderen doen. En dat bent u gaan doen, wat? Ik had alleen die roeping. Het was op mijn laatste dag van die rondreis. Toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. En precies een jaar daarna ben ik daarheen gegaan en nooit meer weggegaan. Maar wat doet u voor die kinderen? Nou, in het begin ben ik gewoon begonnen met het uitdelen van broodjes. We hebben een sportclub opgezet voor kinderen in een favela. Nou, en het is bijna 40 jaar geleden en er zijn nachthuizen gebouwd, er zijn woonhuizen gebouwd, er is een kinderverblijf gebouwd, er zijn scholen en sportclubs in de favelas in Rio de Janeiro. Ja, er is 10.000 kinderen bereikt in die 35 jaar van onze stichting Remer. Maar ook voetbal speelt een grote rol, begreep ik. Ja, bij Brazilianen is natuurlijk voetbal en dans, muziek is gewoon het allerbelangrijkste. Dus om de jongeren, het probleem is in de jongeren in de krotwijken, de meer dan 1000 krotwijken die er in Rio zijn, daar, wie daar de baas zijn, dat zijn de drugskartels. En jongens op wraak. Vrij jonge leeftijd, die sluiten zich aan bij die drugsbendes. Wij zetten dan een club op in een favela. En wij proberen ervoor te zorgen dat die jongens niet die drugsbendes ingaan. En dat is door sport, dat is door onderwijs. Daar om ze te motiveren om naar school te gaan. Om te motiveren door bijlessen dat ze op de school te blijven. Cursussen aanbieden. En alles ervoor te doen dat ze niet de drugsbendes ingaan. Ja, ik begreep dat er nu 2 sportclubs zijn. Die heten Sparta en Feyenoord. Ja, nou, er zijn 3 sportclubs. Ja. Begonnen met Sparta en daarna met Antares. En daarna en 4 jaar geleden met Feyenoord. En kennen ze dan ook de club Feyenoord? Kijken ze naar de wedstrijden? Ja, ze zijn echt heel, heel fanatiek. Dat is, de laatste jaren hebben we het geluk dat er veel wedstrijden worden uitgezonden op ESPN. Dit jaar natuurlijk nog veel meer, want ze laten eigenlijk vaak alleen de koplopers zien. Nou ja, omdat dit jaar heel gelukkig dat Feyenoord is ja, bijna alle wedstrijden worden door Feyenoord uitgezonden. Ja, Feyenoord is echt een begrip in onze wijk. Er wonen in deze favela 21.000 mensen. En normaal onder alle favela's, daar staan gewapende drugsjongens en je komt alleen de wijk in als ze je kennen. Als ze je niet kennen, dan hoef je maar de naam Feyenoord te zeggen. Dan weet iedereen, oké, dat is goed volk. Nou, de wedstrijd, waar gaat u die kijken? Die gaan kijken in de Kuip natuurlijk. Kijk, een kaartje geregeld. Ja, daar zijn altijd vrienden voor. Ja, gelukkig, heel gelukkig. Nou, heel veel plezier. Hartelijk dank. Dat gaat lukken. Bedankt, Robert Smits. NPO Radio 1 podcast. Ahoy, luisteraars in dit gave land. Er staat weer een verse jordkast voor u klaar. Iedereen gaat zeggen, hoor, is er een gaatje en hier is er een gaatje. En iedereen gaat naar het gaatje zitten kijken. Nou, dan stop je met roeien en dan zink je. Jawel, een gesprek met Dr. Anders M. Rutte. Premier sinds 14 oktober 2010. Als het echt politiek ingewikkeld wordt, dan ben je gewoon aalglad. En daarin sta je in... Ze willen voorzien. Luister, een potje politiek voor pro's met de premier in de jordkast. Dus ze zijn niet altijd positief over mij. Ja, dat begrijp ik dan ook niet. De podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. AWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. De ondernemingsuitdaging van vandaag? ABN AMRO. Cybercriminelen komen vaak via medewerkers en bedrijven binnen, las ik. Hoe zorg ik dat mijn mensen dat in de smiezen hebben? Ja, je medewerkers zijn cruciaal om cybercrime tegen te gaan. Onze experts hebben daarom een webinar gemaakt waarin je leert hoe je mensen de grootste risico's kunnen herkennen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. Sinds de opkomst van online daten, zo'n 10 jaar geleden, vliegen de dating-apps je om de oren. Bijna 2 miljoen mensen zijn op apps als Tinder, Happn en Grindr op zoek naar liefde. Maar helpen ze wel om de ware te vinden of gaan we liefdeloos en swipend ten onder? Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is zeker geen gelopen race voor Erdogan zondag bij de verkiezingen in Turkije. En het niveau van het Nederlands moet omhoog, zegt de onderwijsinspectie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Middelbare scholieren en mbo-studenten met een onvoldoende voor Nederlands zouden geen diploma moeten krijgen, zegt de baas van de onderwijsinspectie in het AD.

Ze noemden hem een seriemoordenaar omdat hij iedereen die met drugs te maken had liet doodschieten. De Filipijnse nieuwsite Rappler meldt dat de Lima niet meteen vrijkomt, want er loopt nog een andere zaak tegen haar. Elon Musk heeft naar eigen zeggen een opvolger gevonden om Twitter te leiden. Toen hij vorig jaar Twitter kocht, werd hij ook CEO. En gebruikers vonden dat hij die rol beter niet kon vervullen, lieten ze weten in een poll op Twitter. Over 6 weken begint een opvolger aan de nieuwe baan. Maar wie het is, heeft Musk niet bekendgemaakt, alleen dat het een vrouw is. En België heeft morgen wel wat om voor te juichen op het Eurovisie Songfestival. Gisteravond overleefde zanger Gustav met zijn vrolijke liedje Because of You de tweede halve finale. En ook de commentator van de VRT was erg blij. It's Belgium! Ja! Tuurlijk wel! Dat is een katte schoen! Goed bezig! En zijn man kust hem uiteraard. Probeert zijn hoed nog op te houden. Hij is zo blij. Ze worden zot hier. Ja, zonder Nederlandse inzending kunnen we dus juichen voor de Belgen nu. Of voor 2 andere nummers waar een al dan niet dun Nederlands randje aan zit. Estland, medegeschreven door een Nederlander. Of Slovenië met een half Nederlandse gitarist. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt wat langzamer momenteel op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein, 6 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging, komt omdat op de A12 nog opruimwerkzaamheden bezig zijn. Bij Nootdorp stond namelijk een vrachtwagen in brand. De Europese Centrale Bank moet strenger en sneller optreden tegen banken met te veel slechte kredieten. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van het toezicht op banken in de eurolanden. Bart Kamphuis van de economieredactie. We weten inmiddels dat het in Amerika niet overal goed gaat met die banken. Hoe staat Europa daarvoor? Ja, toch wel beter hoor. De EU, het bankenwezen in de EU is echt gezonder dan dat in de Verenigde Staten. In de EU hebben we ook zoiets als een Europese bankenunie, hè, waarin de banken min of meer in sommige situaties, gevaarlijke situaties, voor elkaar garant staan. En de Europese Rekenkamer die is over het algemeen ook best wel tevreden over het toezicht dat de ECB, de Europese Centrale Bank, verricht. Een ander belangrijk verschil is ook wel dat in de Verenigde Staten het toezicht en de regels voor banken per soort bank verschilt. Kleinere banken hebben te maken met andere regels dan grotere banken. En dat zie je dus ook bij banken die in de problemen zijn gekomen in de VS. Dat verschil is er in Europa ook niet. Dus over het algemeen kun je wel stellen dat het bankwezen in de EU, in Europa, echt veel gezonder is dan dat in de Verenigde Staten. Maar waar ze zich dus wel zorgen over maken is die slechte kredieten. Ja. Waar gaat het dan over? Ja, dan gaat het om, dat heet dan in het bankwezen de non-performing loans. Dat zijn leningen waar niet op afgelost wordt of veel te weinig. Stel je voor, een bedrijf leent 1 miljoen van een bank om te investeren en die investeringen leveren niet genoeg op. Het bedrijf kan de lening niet afbetalen. Nou, daar heeft een bank dan een stroppenpot voor dat soort risicovolle leningen. Maar ja, als je heel veel van dat soort leningen op je balans hebt staan en de stroppenpot is niet groot genoeg om dat te dragen, ja, dan kun je dus in de problemen komen. En wat de Europese Rekenkamer nu zegt van de ECB die daar eigenlijk toezicht op moet houden, is die stroppenpot groot genoeg om die leningen, die risicovolle leningen, om die te dragen. Daar zitten banken, de ECB zit daar niet dicht genoeg op. Die reageert daar eigenlijk te laat op. Die ziet te laat, of die tikt banken die met zo'n te kleine stroppenpot zitten, te laat op de vingers van, hey, je moet je reserves ophogen om die risicovolle leningen te kunnen dragen. Ja, wat willen ze dat er gebeurt dan? Nou, ze willen dus dat de ECB daar dichter op gaat zitten. He, dus sneller reageert op als de stroppenpot te klein is om risicovolle leningen te dragen bij banken. En een deel van dat probleem zit ook wel in de bemensing van de Europese Centrale Bank. Want dat stelt ook de Rekenkamer vast, dat er gewoon een personeelstekort is bij de ECB en dat daardoor op dat specifieke punt het toezicht van de ECB dus tekort schiet. Ja, maar meer dan een oproep kunnen zij niet doen, hè, de Rekenkamer? Nee. Het is niet zo dat zij kunnen ingrijpen bij de ECB, zoals de ECB wel kan ingrijpen bij banken. En dat is precies wat de Rekenkamer vindt, dat er te weinig gebeurt. Bart, dankjewel. In geen enkele stad wonen zoveel slachtoffers van de toeslagenaffaire als in Rotterdam. Bijna 10.000. Niet voor niets gaat daar vanavond het toneelstuk Verloren Onschuld in première van het Wijktheater. Het stuk ontstond door verschillende gedupeerden die vonden dat hun verhaal meer moest worden gehoord. Gisteravond was de laatste try-out. Wat betekent het voor jou als je straks mee mag beslissen? In één woord, dat is geweldig. Dat we dus de generaties die nog komen en de burgers die nu klein zijn, maar nog volwassen moeten worden, de pijn die ons is aangedaan kunnen besparen. Geweldig. We zijn hier in de Hillevliet in Rotterdam-Zuid bij een voorstelling gemaakt met slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar ook wel schandaal en misdaad genoemd. Heeft u geen hoge opleiding? Dan krijgt u een kruisje. Niet in Nederland geboren? Een kruisje. En ga zo maar door. Je bent bij voorbaat verdacht. Ik ben Stefan van Ees. Ik ben creative producer bij het Rotterdams Wijktheater. Hoe ziet het eruit? Het is een vierkant speelvlak met vier bureaus eromheen. En daaromheen zit het publiek aan alle kanten. Deze setting is eigenlijk gebaseerd op de waarheids- en verzoeningscommissies in Zuid-Afrika. Die Mandela en Tutu natuurlijk toen de tijd hebben ingericht om eigenlijk een maatschappij die totaal kapot was en op zijn gat lag, weer een soort vlot te trekken. En wij hebben gemeend dat wat er met de toeslagenaffaire gebeurd is, eigenlijk ook dusdanige vorm nodig heeft om vlot te trekken. Toen ik na de geboorte van onze jongste weer ben gaan studeren, ging het fout. Ja, het kinderdagverblijf bleek gefraudeerd te hebben. De Belastingdienst ging dat geld verhalen bij de ouders. Ja, wij werden aangemerkt als fraudeurs. Pensionet, drie kinderen, waarvan de jongste een nakomeling. Voor haar opvang had ik toeslag aangevraagd. Ik kreeg het bericht dat ik 63.000 euro terug moest betalen. Ik begreep er helemaal niks van. Ik heb die eerste brief eigenlijk gewoon genegeerd. Want ik wist dat ik niks fout had gedaan. Als publiek wordt je wel verwacht ook een actieve rol te hebben in het geheel. Je bent niet alleen maar toeschouwer, maar je bent echt deelnemer. Je hoort erbij en het gaat ook over jou. Een totaalbedrag van 100.000 euro. Er was geen betalingsregeling mogelijk. Toen mijn zoon overleed, ik smeekte haar of ik alsjeblieft 100 euro mocht hebben om mijn zoon te begraven. Om wat mensen uit te nodigen. Dit waren haar woorden. Je denkt dat je een geldboom hebt, hè? Hij is toch al dood. Er zitten heel veel pijnlijke dingen in die misgegaan zijn. Maar dat zijn ook wel echt de dingen die eerst gehoord, maar ook gevoeld moeten worden door de mensen die hier aanwezig zijn. Want het voelen van de dingen is anders dan het lezen in een krant of het horen. Waardoor mensen echt in contact gaan met elkaar na afloop van het stuk. Wij gingen deze zomer voor het eerst ook met mijn vader op vakantie. Onderweg naar Turkije konden we in een hotel overnachten. En boven in de hotelkamer begon mijn vader te huilen. Ik schrok me dood. Maar toen zei hij, het is voor het eerst dat ik kan betalen waarvoor ik gewerkt heb. We begonnen allemaal te huilen. Ik ben Tiffany Janci. We hebben een nagesprek gehad wat we heel belangrijk vinden. Omdat het niet kan zijn dat je dus eigenlijk zit, van alles meemaakt en voelt en vervolgens naar huis gaat met al je gevoelens. Wat viel u nou op in de reacties die er net waren na afloop? Je merkte dat er heel veel mensen echt wel verdrietig waren, verward waren, boosheid hoorde je. Maar toch dat ze samen wel vormden van, dit is niet oké, dit is niet goed en hier moeten we wat aan doen. En daarom wordt er dus nog even doorgepraat. Precies, en je ziet het, hè, niemand gaat weg. Je zou denken, het is laat, het is door de week, ze gaan weg. Maar overal zie je nog allemaal groepjes, mensen die toch aan het praten zijn. Ja, praten heelt. Praten is nodig. Zijn gespreksleider Tiffany Janti in een verslag van Onno Beukers. Vanavond is de première van het toneelstuk Verloren Onschuld. Daarna zal het Rotterdamse Wijktheater die voorstelling onder meer nog spelen in het Stadhuis, in de rechtbank en bij de Belastingdienst. ¿Quién eres y cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí, ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Muero por tener Alvaro Soler met Muero. Over ruim een uur, Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Heb jij stand.nl? Ja, de stelling is, schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar de asielopvang is onaanvaardbaar. U had het er ook al over, de politieke verdeeldheid in Den Haag. De twee regeringspartijen, D66 en de ChristenUnie, zijn kritisch over dat nieuwe kabinetsplan om de komende jaren, want daar hebben we het over, zo'n 3,4 miljard euro ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het idee is om jaarlijks een 500 miljoen vanuit ontwikkelingshulp naar die opvang over te hevelen. Want we weten allemaal, de problemen rond de opvang van asielzoekers wordt groter en groter. En de angst is dat het echt helemaal niet meer in de hand is te houden. Dus er moet wat gebeuren. Nou kun je natuurlijk zeggen, het is ontwikkelingsgeld. Geld bedoeld voor mensen in de problemen. Nou, dat zijn asielzoekers in wezen ook. Dus waarom niet dat geld daar naartoe? Aan de andere kant is het ook wel opmerkelijk, want we zijn een van de rijkste landen ter wereld, dat we geld voor de armste landen gaan gebruiken om onze eigen gaten dicht te lopen. Nou ja, zou je ook redeneren. En wordt altijd gezegd, ontwikkeling van arme landen is belangrijk, want dan blijven mensen daar. Precies, en dat is ook dat de gedachte die er eigenlijk partijen achter zit. Ja. Die er tegen zijn ook zeggen. Precies, opvang in de regio. Vraag is natuurlijk, ten koste van welke hulp aan welke landen gaat dit? Hoe maak je die onmogelijke keuze? Wat doet dit geschuif met uw rechtvaardigheidsgevoel? Of denkt u vooral, ja, die problemen ter apel moeten gewoon worden opgelost? U kunt bellen 0800 1101 of reageren via stand.nl. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Sinds de opkomst van online daten, zo'n 10 jaar geleden, vliegen de dating-apps je om de oren. Bijna 2 miljoen mensen zijn op apps als Tinder, Happn en Grindr op zoek naar liefde. Maar helpen ze wel om de ware te vinden of gaan we liefdeloos en swipend ten onder? Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Zelfdoding is nog altijd de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen zo 308 jongeren om het leven. 15 meer dan een jaar eerder. Hulporganisatie 113 Zelfmoordpreventie zegt dat het moeilijk te verklaren is waardoor het aantal zelfdodingen onder jongeren stijgt. Middelbare scholieren en mbo-studenten met een onvoldoende voor Nederlands zouden geen diploma moeten krijgen, zegt de baas van de onderwijsinspectie in het AD. 1 op de 5 geslaagde HAVO- en VWO-leerlingen had vorig jaar een onvoldoende voor het Nederlands examen. Ze kregen toch een diploma omdat ze wel een voldoende hadden voor Engels en wiskunde. De Europese Centrale Bank moet strenger en sneller optreden tegen banken die te veel leningen uitgeven met hoge risico's, concludeert de Europese Rekenkamer. Een bank met te veel wanbetalers kan door zijn buffers heen raken en omvallen. Sinds 2014 houdt de ECB daar toezicht op, maar de centrale bank bleek de Ede Bank strenger aan te pakken dan de andere. En de regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te gebruiken voor asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende 3 jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. D66 en ChristenUnie zijn bang dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden daardoor in gevaar komen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we gaan de zon zien vandaag, hè? Ja hoor, hij komt eraan. Berlijn, daar is het al zonnig, om maar een klein beetje topografie in te gooien. Okay. Ja, het is een eind. Die opklaringen zijn al een eind gevorderd onze kant op, hoor. Maar het duurt wel iets langer dan dat je zou hopen. Kijk, de neerslag waar we vannacht mee te maken hebben, die is grotendeels het land uit. In Zeeland regent het nog wat. Misschien spettert het nog wat na in Brabant en Limburg. Maar verder is het op de meeste plaatsen wel droog. Nou, de dikkere wolken trekken langzaam het land uit. Dus er komen nog wat dunnere wolken voor in de plaats. Die gaan wat breken, dat lost wat op. En dan komt geleidelijk aan in de loop van de ochtend, als eerst in het noordoosten, de zon er beter uit. En in de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op. Dan ontstaan er wel een paar stapelwolken. Kan er ook een regen- of onweersbuil tot ontwikkeling komen, met name in het midden en zuiden van het land. Maar die hoeveelheden die stellen dan toch over het algemeen minder voor. In elk geval het aantal buien zal beperkt blijven. Temperaturen lopen ook flink op. Op veel plaatsen komen we al aan 20 graden. In het noordoosten zelfs 22. En in het zuidwesten 18 of 19. En ook wel zon in het weekend, hè? Ja, zeker. We beginnen morgen eigenlijk op veel plaatsen gewoon zon overgoten. Dan ontstaan er wel wat stapelwolken in het binnenland. Er is een kleine kans op een bui in het oosten en zuidoosten van het land laat op de dag en begin van de avond. Maar dat mag bijna geen naam hebben. Ik denk dat het grootste deel van de dag gewoon droog blijft. Noordoostenwind is zwak tot matig en 18 tot 22 graden. En zeker in het binnenland is het eigenlijk overal wel 20 graden of meer. Voor zondag staat een graad of 20 op het programma. Meer stapelwolken, meer buien ook. De oostelijke helft maakt kans op onweer. Maar ook zondag is zeker nog geen slechte dag. En die buien die gaan pas vallen in de loop van de middag. Marco, dankjewel. En er is verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet echt heel erg druk op de weg. Er staat zo'n 40 kilometer file in totaal. Er komt wel een nieuw ongeluk bij op de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Het ging mis bij Best. Er zijn 2 rijstroken dicht. Reken op 10 minuten vertraging vanaf Bokstel. Verder nog bergingswerkzaamheden op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Nooddorp heeft een vrachtwagen in brand gestaan. De rechterrijstrook is nog dicht. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging vanaf het Malieveld. Hierdoor ook viel op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 20 minuten oponthoud. En tot slot ook nog bijzonderheden op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Almelo en Vroomshoop. Dat komt door een sein- en overwegstoring. Ster. Zondag 14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast-event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Dag, Europa draait door, De Jordkast en De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Nou, dat is beter dan zo egoïstisch. Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band. Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid. Hier is je nou ineens de softie. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? De strijdende partijen in Soedan hebben een eerste overeenkomst getekend. Dat deden ze in Saoedi-Arabië. Het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire eenheid RSF strijden al weken om de macht. En sinds dat geweld losbarstte zijn er volgens de Verenigde Naties al ruim 600 doden gevallen. Miljoenen mensen hebben direct hulp nodig, zegt VN-chef Guterres. Aid must be allowed into Sudan and we need secure and immediate access to be able to distribute it to people who need it most. Hulp moet Soedan in kunnen, veilig en snel, zegt Guterres. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat is er afgesproken tussen die twee strijdende partijen? Ja, het gaat dus inderdaad echt om een humanitair akkoord, hè, waarin staat dat ze burgers gaan beschermen, dat ze dus noodhulp kunnen krijgen. En ook dat mensen mogen vluchten uit gebieden waar gevochten wordt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg positief en optimistisch, maar tegelijkertijd hebben ze gezegd, we gaan nog niet over tot een wapenstilstand, ook geen tijdelijke. Ze waren al een tijdje aan het praten en ja, het lijkt er eigenlijk op dat ze toch wel een soort van verklaring naar buiten wilden brengen, want hoe het er dan precies uit moet gaan zien, dat is absoluut nog niet duidelijk. Nee, want ja, zolang zij aan het strijden zijn, is het dus ook gevaarlijk daar. Ja, precies, inderdaad. Hoe doe je dat dan, hè? Hoe geef je hulp en hoe laat je mensen veilig vluchten als ze niet eens de straat op durven omdat er gevochten wordt? Ze zeggen nog wel dat ze verder gaan praten over een 10-daagse wapenstilstand. Maar de Verenigde Staten, die ook betrokken zijn bij de partijen, die zeggen wel dat het moeilijke gesprekken zijn en dat de twee partijen nog heel erg ver uit elkaar staan. Ik moet ook zeggen, hè, dat heel veel mensen het gevoel hebben, ja, dat die gesprekken ook een beetje een schone schijn zijn naar de buitenwereld toe. Dat de twee partijen afgevaardigden hebben gestuurd. Ja, puur eigenlijk omdat de internationale wereld dat wil. Maar dat de generaals eigenlijk helemaal niet zoveel willen, alleen maar doorvechten. Sinds het uitbreken van die strijd tussen die twee groepen heb jij heel veel met Soedanezen gebeld. Wat is het laatste wat je hebt gehoord? Ja, ik bel nog steeds met ze. Het wordt wel steeds lastiger, want steeds slechter internet eigenlijk. Gisteren was het wat rustiger, maar eergisteren werd er nog heel hard gevochten. Ook in en rondom Khartoum, de hoofdstad. Natuurlijk hebben we allemaal gehoord over de evacuatie uit de stad. Maar miljoenen mensen zijn daar achtergebleven. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Ik belde met een lokale collega, een journalist, die zei, ja, we zitten nu met 18 familieleden in een huis. Ook hier wordt er nu gevochten, waar wij zitten. Ze eten nog maar één keer per dag, want natuurlijk raakt het geld op en het eten op. En hij zegt, het wordt ook steeds gevaarlijker om de straat op te gaan, niet alleen maar wegens de gevechten, maar ook omdat er heel veel geplunderd wordt. Er zijn ook duizenden mensen vrijgelaten, criminelen vrijgelaten uit de gevangenissen. Dus hij zegt, ja, de wetteloosheid hier neemt toe en wij kunnen niet weg. Ze hebben niet voldoende geld om te vertrekken. Maar hoe lukt het ze dan toch nog tot nu toe om dat hoofd boven water te houden? Ja, ze hadden nog wel wat contant geld thuis. Dus er wordt nog wel verkocht. Eten verkocht, hoewel de prijzen omhoog gaan. Zoals ik zei, hè, dan, ja, een tripje naar de winkel, dat is wel gevaarlijk. En ondertussen zegt hij, ook als je naar de winkel gaat, wil je ook niet, of naar de markt gaat, niet te veel kopen. Want de grootste deel van de dag hebben ze geen elektriciteit. En je kan het dus ook allemaal niet vers houden. Dus het is heel erg moeilijk. En hij zegt ook, ja, op een gegeven moment moeten we, ja, dan misschien toch de keuze maken om te gaan vertrekken. Maar hoe, dat weten heel veel mensen ook niet. Want er gaan nog wel bussen, maar dat is heel erg duur. Dus echt, ja, tot nu toe heeft toch, ja, meer de elite kunnen vluchten. Ja, en heel veel buitenlanders zijn natuurlijk vertrokken. Voelen ze ook dat de aandacht voor hun minder is? Ja, nee, absoluut, absoluut. Ja, ze hebben wel echt het gevoel inderdaad van, ja, hè, er was heel veel aandacht voor toen heel veel buitenlanders er zaten. En nu zijn we toch een soort van aan ons lot overgelaten. En zij voelen zichzelf ook echt buitenspel staan. De burgers in Soedan, die hebben echt heel hard gestreden voor democratie. Die hebben in 2019 met massale protesten ook ervoor gezorgd dat dictator al-Bashir werd afgezet. En nu zeggen ze, ja, dit is een oorlog die buiten ons omgaat. En hun roep is ook heel erg groot van, ja, blijf ook vooral met ons praten. Want er zijn allemaal comité's van burgers georganiseerd. En richt je niet alleen op die generaals, want het is duidelijk dat de afgelopen jaren heel erg is misgegaan en nu dus geëscaleerd is. Alice, dankjewel. Kees Hak werkt voor een grote voedselproducent in Soedan. Tot voor kort zat hij nog in Khartoum. Ruim 2 weken geleden is hij een van de mensen geweest die geëvacueerd is. Vanuit Dubai werkt hij nu samen met zijn collega's die nog wel in die Soedanese hoofdstad zijn. Kees Hak, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een paar weken geleden had ik ook contact met u vlak na het uitbreken van het conflict. Hoe is het nu met u? Ja, met mij gaat het nu wel een stuk beter. Het land verlaten was een vrij grote rollercoaster, kan ik vertellen. Maar via Aqaba en in Jordan ben ik uiteindelijk terug thuis gekomen hier in Dubai. En ja, hier lijkt dan alsof er inderdaad of je in een andere wereld komt. Ja. En hoe voelt het? Maar hier, nou, nu zijn wij gewoon dagelijks op kantoor hier. Want ons bedrijf heeft een kantoor hier waar we alle inkoop en logistiek arrangeerden. En nu zijn we aan het kijken, ja, wat kunnen we nog doen? Ja. Wat we hebben natuurlijk, het is allemaal gecentreerd natuurlijk rondom Khartoum. En ja, en waar ik ook dagelijks mee bezig ben, dat slot echt best wel veel tijd op en emotie. Zijn mijn vrienden en mijn collega's daar. Ja, precies. Want iedereen heeft kunnen vertrekken. Nee, want ja, de vorige keer zei u ook, u wilde eigenlijk heel graag blijven. Hoe voelt het dan dus om niet daar te zijn? Ja, dat heeft echt wel dubbele gevoelens, moet ik toegeven. Ik heb toevallig gisteren met mijn zoon over gehad. En mijn intentie was van ja, zo lang mogelijk daar blijven helpen. Je weet nog, ik had toen 14 mensen in huis. Nou, die hebben we allemaal kunnen evacueren. Of het is via Port Sudan of via een bus via Egypte. Ik ben zelf met de Nederlandse ambassade met een vlucht gekomen. Dus dat is gelukt, maar dat zijn wel dubbele gevoelens natuurlijk. Want er zijn heel veel mensen die geen connectie hebben met een ambassade of een nationaliteit. En lokale bevolking die dan niet het geld hadden of niet de mogelijkheid hadden. Een vriend van mij bijvoorbeeld, die zijn moeder die is ziek. En die kan niet getransporteerd worden. En families, ja, die zijn heel erg hecht in Soedan. Heel erg hecht. Dat gaat echt over verschillende cyclussen. Ja, precies. Dus mensen willen daarom vaak ook niet weg. U heeft echt nog wel contact, hè, met medewerkers, zegt u net. Ja. Wat krijgt u te horen van ze? Ja, nou goed, het contact wordt wel moeilijker, moet ik zeggen. Want bijvoorbeeld in Port Sudan, waar niet gevochten wordt, daar hebben we maar een paar uur per dag internetcontact en telefonisch contact. Dat gaat ook moeizaam, er zijn echt lange telefoongesprekken, gewoon puur door de interrupties. In Khartoum heb ik redelijk goed contact, meeste via WhatsApp en via de telefoon. Dat gaat tot op heden niet slecht, moet ik zeggen, maar hij valt wel regelmatig uit. Het contact wat ik meeste hoor is inderdaad, ook wat Alice net zojuist zei, eergisteren is er heel zwaar gevochten. Ik hoor geruchten dat men dat weer verwacht, maar dat zijn geruchten. En een van mijn vrienden bijvoorbeeld, die zat echt letterlijk en figuurlijk met heel zijn gezin onder bed, onder de tafel. Zo zwaar werd er gebombardeerd eergisteren. Hij zei, het was echt niet normaal. En dit zijn dus mensen die niet weg kunnen. Een andere collega van mij, een van de programmanagers, die zijn vrouw is zwanger, die moet dus inderdaad bevallen. En daar heb je dus echt mee te doen. En die, op afstand kan je dan even niks. En dat zijn echt wel dubbele gevoelens die je hebt. Ja. Ja, want het is een grote organisatie waarvoor u werkt, hè? Ik geloof iets van 12.000 mensen werkten er voor oorlog. Ja. Kunt u iets... Ja, de divisie waar ik voor werk zijn iets meer dan 8.000. En wat we hebben natuurlijk heel, met name diegenen die eerste instantie, die mensen die wij binnen hebben gehaald, experts, die hebben natuurlijk geholpen met watersupplies en voedselsupplies. Hebben we ook gedaan voor alle andere mensen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn gewoon op eigen houtje, zijn ze zo gewoon weggegaan. Van een aantal weet ik het. Ik weet het in mijn team, wie hebben Khartoum vertrokken, wie niet. Een van mijn collega's staat letterlijk en figuurlijk al 8 dagen in Halfa bij de boorden. Dus we houden iedereen heel erg goed in de gaten. We hebben hier lokaal proberen wij ook goed te kanaliseren of lokaliseren waar alle mensen zijn. En we houden contact mensen. En we doen wat we kunnen, maar dat wordt iedere dag minder. Dat moet ik wel toegeven. Iedere dag wordt het minder. Een collega zei laatst, ik kan geen petrol kopen, dus ik kan niet weg. Ja, dan zou ik hem graag even snel $100 willen sturen, maar dat gaat niet. Nee. Die cash die krijg je daar niet. Moeilijke situatie blijft het. Dank u wel. Ja. Kees Hak vanuit Dubai. Mijn computer, ja, daar is hij. Honderden AZ-supporters hebben gisteren geen leuke avond beleefd in het Olympisch Stadion van Londen. En dat was niet alleen omdat AZ in de halve finale van de Conference League met 2-1 verloor van West Ham United. Het was vooral omdat ze na de goal van AZ de tribunes moesten verlaten. De supporters werden belaagd door aanhangers van West Ham. Ook familieleden van de spelers en de technische staf kregen ermee te maken. AZ-trainer Pascal Jansen hoorde dat na de wedstrijd van directeur Robert Eenhoorn. Ik kwam even bij me en in ieder geval om me even gerust te stellen, want mijn twee kinderen en mijn vriendin die waren daar ook. En ik heb ze net even gesproken, maar alles is inmiddels weer in orde. Nee, er was op een gegeven moment een moment vlak na onze goal dat er gejuicht werd en er was wat consternatie. Maar goed, niet groter maken dan het is. Iedereen is in orde, we gaan weer verder. Ja, Pascal Jansen maakte het dan dus klein, maar ondertussen moesten er wel supporters de tribune af. Nou ja, ik denk dan, so much voor alle verhalen van een tijdje terug dat het in Engeland allemaal zo goed onder controle was. Dat blijkt dan dus wel inderdaad, ja. Feyenoord, we hebben dat de afgelopen dagen wel vaker geconstateerd, kan zondag kampioen worden. De huldiging zou dan maandag om 12 uur 's middags zijn. Op veel Rotterdamse scholen wordt deze dagen daarom naastig overleg gevoerd. Wat gaan we doen? Vrijgeven of niet? Zou je niet verbazen, de kinderen weten het antwoord wel op die vraag. Kinderen in Rotterdam zijn echt groot Feyenoord-fan. En dat hun dan één dag vrij krijgen als Feyenoord kampioen is, vind ik wel eerlijk. Veel leerlingen van het Grafisch Lyceum in Rotterdam kunnen in ieder geval niet naar de huldiging. Terwijl de school op minder dan een kilometer van het feest op de Coolsingel staat. Want eindexamens, ja, dat is gewoon landelijk geregeld. En daar krijg je geen vrij voor. Oh, ja. Of je moet zeggen van, nou, het is zo belangrijk, dan doe ik wel een herexamen. Pff. Kan natuurlijk, hè? Als je echt een fan bent, nou, moet je maar eens even kijken. Verder geen druk. Na een iets wat saaie eerste week wordt vandaag spektakel verwacht in de Ronde van Italië. De eerste bergetappe staat op het programma van de Giro. Jumbo-Visma ploegleider Mark Reef zegt bij het Vlaamse Sportza dat de klassementsmannen zich niet langer kunnen verschuilen en elkaar zullen testen. Over zijn eigen kopman Primoz Roglic is hij in ieder geval enthousiast. Hij maakt een goede indruk en we hebben er vertrouwen in. Roglic zelf zegt dat hij zijn zin heeft gezet op de etappe van vandaag en dat het een gevecht gaat worden. De finish van de 7e etappe van de Giro d'Italia wordt iets na 5 uur verwacht. En clubicoon en scheidend voorzitter van voetbalclub Telstar, Pieter de Waard, neemt op een bijzondere manier afscheid. Hij stapte in Velzen-Zuid gisteren op de fiets voor een tocht van 230 kilometer naar Maastricht, waar vanavond de laatste uitwedstrijd van Telstar is van het seizoen. De Waard fietst niet alleen, zegt hij bij Omroep NH. Een groep supporters fietst mee. Het is natuurlijk een kleurrijk figuur die je de club op de kaart hebt gezet. Niet altijd op de kaart die je denkt, dat is het. Maar het is nooit kleurloos geweest. Dan kunnen we onder de fietsen nog eens even goed vertellen wat we ervan vonden van die 7e jaar. Oké, dus de Waard krijgt het nog moeilijk van die supporters die hem nog eventjes de geschiedenis onder de neus wrijven. 7e jaar dus was hij voorzitter van Telstar. Gisteren al vertrokken uit Velzen-Zuid, hoopt vanmiddag aan te komen in Maastricht. En dan is vanavond om 8 uur de laatste Eerste Divisie wedstrijd van het seizoen tegen MVV. Gaat hij dan ook weer terugfietsen, vraag ik me dan af. Nou ja. Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Hier en daar toch wel een korte file te melden. Op de A6 bijvoorbeeld, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad 4 kilometer file door een ongeluk. Je staat 10 minuten in de file. En best wel veel vertraging eigenlijk op de A2 bij nader inzien. Vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij best gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je staat 3 kwartier in de file. Omrijden kan via Tilburg over de A65, de N65 en de A58. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places. Feel the chill. A View to a Kill van Duran Duran met Barn, Simon Le Barn. Middelbare scholieren zouden verplicht met een voldoende voor het vak Nederlands moeten slagen. Dat zegt Alida Oppers, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie tegen het AD. Mevrouw Oppers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, wij hebben deze week ons jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs uitgebracht. En daar signaleren we in dat 1 op de 5 leerlingen het HAVO of VWO verlaat met een onvoldoende op Nederlands. En die leerlingen stromen natuurlijk door naar het hoger onderwijs, naar het MBO soms. En dan zien we daar verderop in die keten ook problemen ontstaan. Bijvoorbeeld ook op de lerarenopleiding. En dat zijn natuurlijk de studenten die later ook onze kinderen taal moeten leren. Ja, en dan krijg je een soort vicieuze cirkel dat het niveau alleen maar omlaag gaat. Daar maken we ons zorgen over. Ja. Als u zegt, eigenlijk zou het verplicht moeten zijn met een voldoende van school af te gaan. Gaat het dan om het centraal examen, dat je daar een voldoende moet halen, of om het totale examencijfer? Ja, totale examencijfer geeft natuurlijk de beste garantie. En het is een aanbeveling om daar goed naar te kijken. Dus wij hebben aan de hand van de feiten die wij vaststellen in de staat van het onderwijs, de ministers geadviseerd om daar eens goed naar te kijken. Waar het om gaat is dat ze uiteindelijk een voldoende hebben. En dat kan ook door alle schoolexamens goed te doen. Dan kun je op je centraal schriftelijk eventueel je een onvoldoende permitteren. Ja, als het geheel dan maar in een voldoende resulteert. Ja. Dat is de bedoeling. Ja, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is dat mensen inderdaad voldoende het Nederlands beheersen. U zegt al, daar lopen ze tegenaan in de rest van hun carrière. Wat ziet u gebeuren? Ja, wij zien bijvoorbeeld dat in het MBO, dat zeker op het niveau van MBO 2, maar liefst 15% van de studenten dat diploma krijgt, maar dan onder het taalniveau wat je minimaal nodig hebt om jezelf een beetje te kunnen redden in de maatschappij. He, dus om de praktische dingen waarmee je leven moet regelen, om dat ook in goede banen te leiden. Dus dat is een voorbeeld in het MBO. En ja, verder zien we dat bijvoorbeeld op de PABO's, dat 70% van de studenten maar in staat is om die taaltoetsen in 1 keer te halen. Hè. Dus dat betekent dat die groep die later ook voor de klas staat, dat die zelf toch ook wel de nodige moeite heeft om dat taalniveau op het goede niveau voor zichzelf ook te realiseren. En is dan het moeten halen van een voldoende, of is dat genoeg? Of zou het niveau van het onderwijs in het vak Nederlands ook omhoog moeten? Nou ja, als uiteindelijk de normering bepaalt natuurlijk het eindresultaat. En nu is het programma voor Nederlands, het is in ieder geval al zo zwaar dat 1 op de 5 een onvoldoende haalt. Dus dit gaat nog niet over het programma wat wij gezegd hebben. We doen een aanbeveling om naar de normering te kijken. Ja, nee, maar goed, uiteindelijk gaat of je een kennistoets daarna wel of niet haalt, gaat er over of je het genoeg beheerst of niet. En daar gaat het weer over, heb je goed genoeg les gehad, toch? Ja, zeker. Maar de niveaus die borgt dan voor een voldoende, die zouden een doorlopende leerlijn moeten volgen. Hè? Dus als je een voldoende haalt, dan zou je ook in het hoger onderwijs, dus in het voorbeeld wat ik net gaf op de PABO, ja, zou je dan in een lijn gewoon zou je zaken op orde moeten hebben. Ja, alleen dat is nu dus niet gegarandeerd. Nee. Nou ja, ik zit daar namens te denken, omdat als 30% die op de PABO die kennistoets niet haalt, zou dat dan precies die 30% zijn die ook een onvoldoende op de eindlijst heeft voor Nederlands? Of geldt dat ook voor mensen die wel gewoon die voldoende hebben? Dat zou kunnen. Daar hebben wij niet naar gekeken hoe de samenstelling van die groep is. Nee. Heeft u de minister al over gesproken? Ik heb de minister hier heel kort over gesproken, want beide ministers waren gelukkig op ons congres aanwezig. Dus zij zijn ook op de hoogte. Dank u wel. Alida Oppers, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie. NPO Radio 1, podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. Met de verkiezingen in aantocht leek president Erdogan voor het eerst in 20 jaar machteloos. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije.

Dan nog een ongeluk op de A2, Den Bosch-Eindhoven. Bij Best zijn twee rijstroken dicht. Ook door een ongeluk, momenteel 50 minuten oponthoud vanaf Bokstel. Je kunt er ook beter omrijden via Tilburg over de A65, de N65 en de A58. En tot slot nog bijzonderheden op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Almelo en Vroomshoop vanwege een sein- en overwegstoring. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een Podium cadeaukaart en verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Het NOS Radio 1-journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft alle adoptiedossiers vernietigd die tussen 1971 en 1979 zijn aangelegd. Dat gebeurde massaal eind jaren 90. Tot die ontdekking kwam Stephanie Kim. Ze werd eind jaren 80 geadopteerd uit Zuid-Korea. Stephanie Kim, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kwam je daarachter? Eigenlijk in mijn persoonlijke zoektocht was dat. Ik wilde op zoek gaan naar alle papieren die er zijn te vinden over mijn eigen adoptie. En uiteindelijk kwam ik te weten dat ik ook terecht kon bij het ministerie. Dus ik heb daar navraag gedaan. En na enkele weken wachten kreeg ik te horen dat het was vernietigd. En toen ben ik eigenlijk verder gaan rondvragen en verder gaan zoeken. En uiteindelijk hoorde ik van een paar anderen ook dat het hun dossier vernietigd was. En een van hen had op mail dat er alle dossiers waren vernietigd. Dat stond daar letterlijk in. En ja, toen dacht ik, ik wil hier verder in gaan duiken. Ja, want wat staat er allemaal in zo'n adoptiedossier? Ja, dat is dus best wel vervelend, want dat weten we niet precies. Dat heb ik ook gevraagd. En daar kan men niet echt antwoord op geven. Wat wel zo is, is dat ik van verschillende instanties heb gehoord die bij adoptie betrokken zijn, dat zij ook stukken moesten delen met het ministerie. En dus, het kan dus ook zo zijn dat als jij bent geadopteerd via een adoptiedienst die niet meer bestaat en waarvan de dossiers zijn verdwenen, dat je misschien bij het ministerie nog terecht had gekund. Maar die kans is er nu niet meer. En is duidelijk waarom het is vernietigd? Ja, ook dat is heel erg onduidelijk. En dat is een beetje de story of adoptee life, om het maar even zo te zeggen. Er is heel veel wet en regelgeving die geldt voor allerlei verschillende instanties die bij adoptie betrokken zijn. Dus het is echt een oerwoud. Er lopen nu ook allerlei onderzoeken. En het is nog steeds niet precies duidelijk hoe het nu zit en welke wet en regelgeving precies van toepassing was. Zegt een ministerie in een reactie dat ja, de noodzaak van bewaren toen werd niet ingezien. Ook omdat de dossiers nog bij de Raad voor Kinderbescherming en bij betrokken vergunninghouder lagen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat kunnen ze zeggen. Maar ze zeggen ook dat ze eigenlijk niet meer precies kunnen terughalen wat er in hun eigen dossier zat. Ja, dus ze weten helemaal niet of dat hetzelfde is. Nee, nee. En op het moment dat je dat ontdekt, wat gebeurt er dan met je? Ja, ik dacht echt van, waar ben ik in terechtgekomen? Ik was toen al een behoorlijke tijd bezig met het op zoek gaan naar mijn dossierstukken. Dus ik dacht van, nou, dit is loket 10 waar ik inmiddels ben aanbeland. Je moet eigenlijk als geadopteerde de hele route weer achterstevoren aflopen die je adoptieouders zijn doorlopen. Je hoort natuurlijk heel veel gemopper altijd van mensen die willen adopteren, hoe moeilijk het is. En wij moeten dus dat allemaal achter tevoren weer afleggen. En ook nog in het buitenland waar wij vandaan komen. Ja. Dus ja, ik was al behoorlijk gefrustreerd aan het raken. Ook omdat er op veel plekken toch nog toestemming van de adoptieouders nodig is. En ik dacht, ja, weet je, ik ben een 43-jarige vrouw. Waarom moet ik nog een toestemming vragen van mijn adoptieouders? Ja. Het gaat om u. Ja, dus ik was echt wel... Ja, mijn hoofd ontplofte eigenlijk toen ik dat bericht las. En heeft u inmiddels wel informatie gevonden die u zocht via andere wegen? Ja, ik denk dat ik inmiddels zo goed als alles heb gevonden. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ja, ik zou willen dat iedereen dat zou kunnen. Het heeft echt 2 jaar lang bloed, zweet en tranen gekost. En ja, ik vind ook gewoon dat dit echt anders moet. En dit had met veel minder moeite ook gekund. Dank u wel, Stephanie Kim. Hoogleraar adoptiezaken René Hoksbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u hiernaar, naar die vernietiging van adoptiedossiers eind jaren 90? Ja, dat is eigenlijk een hele treurige toestand geweest. Want in de jaren 70, eind jaren 70, heb onder andere ik al gezegd dat dossiers moeten bewaard blijven, minstens 100 jaar. Nou, daar wordt gewoon niet naar geluisterd. En ten tweede, voordat je zoiets doet, moet je natuurlijk aan de betrokken personen, hier dus de geadopteerden en misschien ook wel de adoptieouders, vragen of ze de dossiers kunnen vernietigen. Nou, dan hadden ze wel te horen gekregen dat het niet kon. Dus het is jammer dat dit soort dingen gebeuren door een ministerie als ze te weinig vragen naar de mensen die er echt verstand van hebben wat hun mening is. Ja, want u zegt, ik heb toen al gezegd, je moet ze heel lang bewaren. Ja, 100 jaar had ik het over. Ja, en terwijl het ministerie zegt van ja, we zagen het belang eigenlijk niet. Nou ja, de ene ambtenaar die dat dan beslist, die beslist dat dan gewoon. En die luistert niet naar mensen die er wel verstand van hebben. En dat is jammer. En dat is in de adoptiewereld, wat betreft het ministerie van Justitie, heel lang ook het geval gebleven. Gelukkig is dat nu veranderd. Maar ja, we zitten wel met het verleden. En laat het ministerie zo goed mogelijk meewerken om de grootste ellende te voorkomen. Want ja, zo'n geadopteerde uit Zuid-Korea of uit welk land ook, die jaren nodig heeft om bepaalde dingen te vinden, terwijl ze hier in Nederland toch aanwezig zijn. Treurig is dat. We horen net het verhaal van Stephanie Kim, wat het met haar deed. Ja. Wat is uw ervaring? Hoe belangrijk zijn die dossiers voor geadopteerden? Geadopteerden willen weten wie ze zijn. En wie ze zijn, het staat voor een deel in dit soort dossiers. Want daarin staan gegevens over hoe de adoptie is verlopen. Soms gegevens over de biologische ouders. En in ieder geval waar ze geboren zijn. En het hele proces waarmee ze hier in Nederland zijn gekomen. Daar hebben ze gewoon recht op. Dus ja. Ja, en ze vertelt dat het ministerie niet kan vertellen wat er in het dossier zou hebben gezeten, omdat het ministerie dat niet weet. Was er niet een soort stramien van, nou, deze gegevens moeten allemaal in zo'n dossier zitten? Of kennelijk is ieder dossier weer anders? Nee, kennelijk niet. Dat stramien was er misschien niet. En voor zover het er wel was, zijn de ambtenaren die ervan weten kennelijk al verdwenen of weggegaan. Ja. Ja, zo gaat het dan. En het is, kijk, ook het ministerie heeft hier natuurlijk moeite mee achteraf, want het is een foute handeling geweest. Nou, laten we nu kijken naar de toekomst om te voorkomen dat dit soort dingen opnieuw gebeuren. Daar zou ik voor willen pleiten. En dan is de simpele oplossing gewoon niet weggooien? Ja, natuurlijk. En daar over overleg over plegen met de mensen die het betreft. En er zijn nogal wat adoptieorganisaties die nu verdwijnen. Nou, wat gebeurt er met de dossiers? Dat moet allemaal gewoon goed geregeld worden. Ja, u zegt met de mensen die het betreft. Dan kan ik me voorstellen dat adoptieouders weer andere belangen hebben dan de geadopteerde zelf. Ja, dat zal in sommige gevallen zo zijn en in andere gevallen niet. Kijk, daar kan ik weinig over zeggen. We weten allemaal dat sommige adopties, daar zat een luchtje aan. En dan zullen adoptieouders dat luchtje niet willen bekendmaken. Dat is zo, maar dat betreft een beperkt aantal mensen. Nee, maar juist dan moet je misschien dossiers überhaupt niet weggooien. Om te voorkomen dat je daarin terecht komt, toch? Je moet überhaupt dit soort dossiers niet weggooien, want ze betreffen mensen en hun persoon en soms belangrijke zaken over hun achtergrond. Ik heb er ook allerlei voorbeelden uit het verleden van gezien dat mensen ineens gemakkelijk hun biologische ouders konden vinden toen ze het dossier onder ogen kregen. Want verschillen inderdaad die dossiers bij die verschillende instanties dan zo sterk? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Die dossiers verschillen vanwege het land van herkomst en vanwege de instantie die erbij betrokken was. Want het zijn ook allemaal verschillende instanties in de landen van herkomst. Dus natuurlijk verschillen die dossiers. In bepaalde opzichten zullen er wel dingen gelijk zijn, zoals rechtelijke uitspraken. Maar gegevens over de achtergrond, die verschillen. Dank u wel. Hoogleraar adoptiezaken René Hoksbergen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn maar twee files te melden. Allereerst de A6, Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad gebeurde een ongeluk. Daarom nu 5 kilometer file rijden vanaf Almere Oostvaarders. Houd rekening met 30 minuten extra reistijd. Meer vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij Best gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de politie doet nu onderzoek naar dat ongeluk. Momenteel 50 minuten vertraging vanaf Bokstel. Kunt u nog beter omrijden via Tilburg over de A65, N65 en de A58. Ik geloof niet in toeval. Ik geloof niet in lot. Nooit geloofd in een bestemming. Nooit gebeden tot een god. Ik begreep wat het plan was, ik ging overal maar heen. Ik heb getwijfeld over alles, aan mezelf en iedereen. Maar nu ik ons hier samen zie, kijk ik naar mijn eigen hemel. Glas omhoog, voor wie je lief is, voor wie vanavond naast je staat. En voor hen die hier niet zijn. Die altijd droomt, voor hem die alles geeft, voor jou die niks meer weet, hou het glas omhoog. Voor de weg die voor ons ligt, naar een onbekend terrein, voor het feit dat wij hier zijn, hou het glas omhoog. Niemand meer nog dan ik vroeg. Want de dagen waren talrijk, maar momenten nooit genoeg. Dat ik alles in me opnam en kon delen met een vriend. Die me aankeek door het glas heen. Deze hebben we verdiend. Het glas omhoog, voor wie je lief is. Voor wie vanavond naast je staat. Want de liefde blijft geloven. Ook al is er veel vergaan. Nog geen omhoog, voor wie om jou. Ooit een traan heeft moeten laten. En voor hen die hier niet zijn. Voor haar die altijd droomt. Voor hem die alles geeft. Voor jou die niks meer weet. Hou het glas omhoog. Voor de weg die voor ons ligt. Naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn. Hou het glas omhoog. Nieuw nummer van Van Velzen en Digidex, Glas omhoog. Een van de redenen van het bezoek van president Zelensky aan Nederland vorige week was de lobby voor F-16's. En premier Rutte

En die moeten dus op verkiezingsdag terugreizen. Dat is logistiek heel ingewikkeld. Maar je kunt je ook voorstellen dat het emotioneel heel heftig is voor mensen om terug te gaan naar de plek waar hun grote nachtmerrie zich heeft afgespeeld. Ja, dus eigenlijk is het ontvangen van het stembiljet het probleem niet, want dat kan digitaal. Ja. Maar het stem uitbrengen, dat is hier het grootste probleem voor de Turkse verkiezingen. We hadden het over de bestuurlijke crisis in het College voor de Rechten van de Mens vanmorgen. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat 4 van de 8 collegeleden klachten hebben ingediend over intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door de voorzitter. En in dat gesprek werd gezegd dat het college recht spreekt. Maar laat luisteraar Corné weten, dat klopt niet. Partijen kunnen uitspraken negeren en dan moet de andere partij alsnog naar de rechter. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik denk dat het een versprekingje was van Ben. Ja, de redacteur die dat had uitgezocht. Ja, precies. Op de site van het College van de Rechten van de Mens staat ook inderdaad, het oordeel is niet juridisch bindend. Oftewel, het college kan geen straf of maatregelen opleggen. Dan moet je inderdaad naar de rechter stappen. De oordelen hebben overigens wel gezag. Dus dat is waarschijnlijk wat hij bedoelde. Ja, normaal gesproken inderdaad, als er een oordeel komt van het college over een bedrijf bijvoorbeeld, dan wordt daar vaak wel gehoor aan gegeven. Precies. Omdat het college dat nou eenmaal zegt, als belangrijk adviesorgaan ook. Maar de rechter heeft uiteindelijk het laatste woord, ook in dit geval weer. Dus Corné, helemaal gelijk. En dan nog een verzoek van luisteraar Rob. Of we voortaan na elk gesprek en elke reportage willen herhalen waar het over ging. Want, schrijft hij, als ik halverwege binnenval, weet ik niet waar ik naar luister. Dan heb ik ook niets aan de naam van iemand die ik niet ken. En dan verwijst hij denk ik naar dat we regelmatig wel zeggen een verslag van Jeroen Schutijzer bijvoorbeeld. Of Jeroen Schutijzer was in een bepaalde plaats. Maar dan zeggen we niet bij waar het dan over ging in de reportage. Nee, interessant punt. Ja, het is natuurlijk ook wel. We zouden het vaker kunnen doen, geef ik meteen toe. Maar om dat nou na alles te doen, dan denk ik dat als je gewoon doorluistert, denk je, daar heb ik de hele tijd naar zitten luisteren. Ja. Dus dat is altijd zo'n afweging van wat doe ik ermee? Ga je altijd rekening houden met mensen die invallen? Maar we zeggen dan wel altijd, volgens mij vaak aan het einde van een reportage, dat het gemaakt is door iemand, een verslaggever. Ja. Dus daar zou je dan nog wel een paar zinnen aan toe kunnen, of een paar woorden aan toe kunnen voegen. Dat zou kunnen. En zoals we het net wel deden bij dat bericht over die Oekraïense piloot. Wessel de Jong in gesprek met de Oekraïense piloot Moonfish. Maar waarover het ging, heb ik dan weer niet bij. Nee, dat is waar. Dat is waar. Want daar ging het hele gesprek over dat vliegen in die F-16. Dus soms, maar dat is ook denk ik een gevoel bij mijzelf. Dat je soms denkt, daar gaat het de hele tijd al over. Ga ik daar nou nog een keertje extra dat zeggen? Maar ik denk dat het vooral speelt bij dingen die op een andere manier beginnen en anders eindigen, zou ik maar zeggen. Er is een soort lijn erin, waardoor je als luisteraar denkt van, maar waar kom ik vandaan dan? Ja, oké, dat is misschien een goede overweging. Kortom, aldus Astrid Kersenboom in de reactie aan de redactie. 3 voor de dag. Bij het immigratie- en detentiecentrum aan de rand van de Texaanse stad El Paso, bij de grens met Mexico, wordt veel drukte verwacht. Vanochtend om 6:00 Nederlandse tijd verliepen de coronamaatregelen die onder de toenmalige president Trump werden ingesteld om migranten uit Mexico te weren. Verwacht wordt dat naar schatting zo'n 150.000 migranten nu in de VS asiel gaan aanvragen. Serviërs gaan vanavond de straat op om te demonstreren tegen geweld in de samenleving. Aanleiding zijn de 2 schietpartijen vorige week. Daarbij kwamen in totaal 17 mensen om het leven. En daar waren ook veel kinderen bij. Correspondent Thijs Ketten is over de eisen van de demonstranten. De demonstranten, aangevoerd door de oppositie, willen onder meer dat sommige tabloids en reality shows worden verboden. Die zouden haat en geweld propageren, zeggen tegenstanders. En dat zou jongeren op het idee kunnen brengen om bij ruzie naar een wapen te grijpen. De regering van Servië noemt de demonstraties uiterst ongepast en zegt dat de oppositie een slaatje wil slaan uit de rouw om de slachtoffers. En de Giro gaat weer door. Ook vandaag de wielerronde in Italië. Voor het eerst de bergen in, Sebastian Timmerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hoorden al dat Roglic zijn zin heeft gezet op die etappe. Ja. Wat denk je? Spektakel vandaag? Ja, dat spektakel moet er wel komen. We hebben trouwens al wel spektakel gehad, maar dat ging vaak dan de afgelopen week. Hè, want de Ronde van Italië is bijna een week onderweg. Ging het vaak om de ritzegen of het was minder leuk spektakel vanwege valpartijen. Maar ik verwacht toch wel dat de klassementsrenners onderling vandaag wel wat steekjes gaan uitdelen. Want Primoz Roglic, maar ook andere klassementsrenners zoals de Brit Geraint Thomas, die in 2018 de Tour won, die moeten in de achtervolging op de Belg Remco Evenepoel. Dat is de regerend wereldkampioen. Hele goede tijdrijder, won afgelopen zaterdag de openingstijdrit, haalde daar behoorlijk uit en staat dus in het klassement bijvoorbeeld 44 seconden voor op Primoz Roglic. Dat is ook een goede tijdrijder, maar die leverde toch afgelopen zaterdag wel veel tijd in. Nou, komende zondag staat er weer een tijdrit op het programma, dus het is wel van belang om Roglic om wat te gaan doen aan die achterstand. En dat kan dan op een lange slotklim. Die is in totaal 26 kilometer lang, maar de laatste 5 kilometer zijn het steilste. Daar zitten stukken in van 8% gemiddeld en een piek van 13%. Dus dat is wel echt heel stijl om daar te proberen om Remco Evenepoel op achterstand te rijden. Want we weten natuurlijk dat Evenepoel eergisteren in de regen tot 2 keer toe onderuit is gegaan en behoorlijk veel last heeft van de rechterkant van zijn lichaam. Althans, dat waren de berichten. Dus hoe het dan echt zit met de vorm van de Belg en of die valpartijen van eergisteren echt zijn invloed hebben uitgeoefend, dat gaan we vandaag zien op die slotklim dus. Of dat ook meteen gaat om de ritzegen, dat is altijd de vraag. Misschien dat er wel een groep avonturiers gaat rijden. Maar ik verwacht toch echt wel dat daarachter de klassementsrenners elkaar gaan aanvallen. En niet te vergeten, er rijdt nog altijd een Noors talent in de roze leiderstrui, Andreas Leknessund. En die heeft toch ook al wel bewezen dat hij aardig heuvel op kan, berg op kan. Dus wellicht dat hij vandaag toch ook wel gaat verrassen. Dus kortom, er zit genoeg in de Giro-rit van vandaag. Ja, ik geloof dat we een beetje zo rond 5 uur de finish kunnen verwachten, hè? Ja, rond die tijd staat de finish gepland. Het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf. Ergens tussen 5 uur en 5:30, ja, dan is de finish. Ja. Dan gaan we jou horen, Sebastian Timmerman. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar. Het kabinet wil de komende jaren zo'n 3,4 miljard euro ontwikkelingsgeld gaan besteden aan de asielopvang in ons land. Nou, we weten, dat is een groot probleem. Die asielopvang loopt gierend uit de klauwen. De vraag is, moet je dat geld weghalen bij ontwikkelingssamenwerking? Schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang is onaanvaardbaar. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Wouter heeft de hoofdpunten. Heel fijn weekend. NPO.